Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, és az imént a World of Warcraft Warlords of Draenor kiegészítőjének Molok című betétdalát hallhattátok, amit a hétvégén volt szerencsénk élőben is meghallgatni, és valami fantasztikus volt, úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek a Video Games Live Awards-ot. És hát ma este ketten leszünk ismét a következő két órában Siriusszal, mint házigazda társammal kísérünk el benneteket, úgyhogy vágjunk That's is roll. Bele. Nem akartam belebeszélni, de azért végül csak sikerült. Nem, tehát teljesen jó. Csak ezt most így direkt meghagytam, mert ez annyira epic volt. Na, úgyhogy most rendhagyó módon kicsit előre vesszük azokat a dolgokat, amikről így külön beszélni szeretnénk, így a mai este során. Többek között a Play It és a Video Games Live koncert. Aha. Majd ezek után akkor beszélünk azokról, hogy mikkel játszottunk, és nagyjából ezek le is fogják fedni a heti hírdöbbingünket is, többé-kevésbé. Oké, és na, Play It 26-án szombaton megtörtént, és hát a múlt héten azért már elég extenzíven beszéltünk így a rendezvényről, úgyhogy inkább... arról beszélünk, hogy milyen élmény volt ez. Először talán akkor mesélj te, hogy számodra ez mit jelentett, vagy így hogy érzed így a rendezvényt, hogy sikerült? Nagyon-nagyon fáradt voltam a végére. Nagyon-nagyon fáradt voltam. Nagyon. Az a helyzet, hogy amióta nem... Jó, mondjuk az csak egy nagy rendezvény volt és több pici, de amióta nem szervezek, azóta nem fáradtam el így Playten. Őszintén szólva, de tényleg nagyon. Ez ugye alapvetően annak köszönhető, hogy elég sűrű volt a programom, aminek a nagy részét nem bánom, viszont voltak programelemek, amik nem voltak annyira jók, ezek nem voltak annyira jók, de voltak olyanok, amik meg nagyon-nagyon-nagyon erősen kárpótoltak. A szervezés tekintetében szigorúan a videós szervezésre gondolok, mert én arra láttam rá egyedül, képzeljétek el, hogy ebből a Play-ből semmi más nem láttam. Nem láttam, tehát hogy egy csomó videóssal nem találkoztam, aki kín volt, egy csomó mindennel nem találkoztam, szinte semmivel, az e-sport színpadhoz is csak addigra jutottam el, mire Joe-ék megnyerték a Lenovo kupát, menni akartam neki drukkolni, de hogy nem jutottam el odáig egyszerűen, úgyhogy a videós szervezés részt láttam, ami hagyott némi kivenni valót maga után, tehát hogy azért előfordultak olyanok, hogy oda mentünk, ahol a programunk lett volna, mondjuk a BF1 stand, ugye ezt pont együtt éltük meg, Csonti. Oda mentünk jól, és akkor ők így néztek rá, hogy mit keresünk ott, mi néztünk rájuk, hogy mit kéne csinálnunk. Az és akkor így mondták, hogy hát ők így nem tudják, hogy mi van, és akkor mondtam, hogy hát mi se tudjuk, hogy mi van, úgyhogy adjatok 4 gépet, és játsszunk. Igen. Egy pillanat, csak bocs, hogy meg közben pofázok, csak többen kérdeztétek szemfüles módjára, hogy mi ez a kis cuki izé itt a képernyőnk közepé felé? Ő feki-teki. És őt nagyon szépen köszönjük Kingának, Pisztel Kingának, aki hát tehetségéről számot adva őt így megrajzolta. Na és ki ez a feki-teki? Fanartot készítettek feki-tekinek, ami egy kifejezés is, ráadásul nem is valamire használjuk, nem így, hogy egy lényre. Igen. A dolog ott kezdődött, hogy néhány adással korábban beszéltem így a 4X-es játékok egyikéről, azt hiszem az Endless Space 2-ről, és akkor mondtam, hogy én erre a 4X-re, hogy Expand, Explore, Exploit és Exterminate egy magyar terminust legyártottam, hogy feki-teki, az a felfedezés, kiaknázás, felfedezés és kiírtás, akkor fejlesztés, bocsánat. Fejlesztés, igen. Igen, és akkor ezt én így feki-tekinek rövidítettem, és erre Viktor begyögte, hogy a feki-teki egy csápos űrtábornok, aki ilyen halálcukin megcsinálva egy titkos tervet sző, hogy kiírtson mindent, ami él és mozog. És akkor így ezt így Kinga realizálta nekünk, úgyhogy köszönjük szépen Kingának. És egyébként néztem, csinál még ilyen tök jó rajzokat, úgyhogy tehetség az megvan. Úgyhogy feki-teki lesz ma velünk, és akkor majd, ha jönnek még hasonló szerzetek, akkor ők is velünk tartanak. A struccokat már egy kicsit unom. Igen, meg egyébként igen, szerintem nem feltétlenül kell ott lenni. Ha itt vannak, akkor nyilvánvalóan egy 4-es elosztásban használjuk, de igazából azzal sincsen szerintem semmi para, hogyha teszem azt, ketten vagyunk. Persze. De nagyon-nagyon királyú meg van csinálva, és készült hozzá több ábra, tehát hogy hozzá van a feketeki szöveg is kifejtve, hogy ha valaki esetleg nem tudná, mi az a feketeki. Ezt akartam is kérdezni, hogy de végül e-mailben nem tettem, azonban ez még mindig aktuális, hogy én ezt kirakhatom a Facebook oldalamra így megosztva, mint egy, hogy így megosztam a néppel, hogy érkezett egy ilyen fanart, mert én ki szoktam néha rakni a fanartokat. Szerintem nyugodtan én is ki fogom rakni, csak most így először itt akartam leleplezni Igen, a kis ez testét. teljesen. Meg hogyha, ha jól tudom, van egy ilyen rajzos oldala, vagy a DeviantArton, vagy valahol máshol, arra is nagyon szívesen hivatkozok, hogyha Kinga ezt így jóvá hagyja, de nem akarom, hogyha lefladoltatni, hogyha esetleg nem szeretné természetesen. De mindegy, szóval fekiteki van, és most már, hogyha témába vág, akkor lesz is fekitekink. Meg nem tudom, látod-e, de a kezében tart egy földgolyót, amire valami lávaszerű íze is így rácsorog. Tehát nem, megette már a felét. Ja, hogy abba beleharapott. Abba beleharapott már. Ja, halálcuking megöli a világot. Tehát igen, az abba már beleharapott, úgyhogy... Jaj. Jó. Szóval nem zárkózunk el a fanártok elől. Oké. Okay. Abszolút nem. Sőt, nálam Twitteren már ilyen teljes elszabadulás volt egy időben, így a fanártok és a stílképek tekintetében ilyen nagyon brutál dolgok készültek. Szóval visszakanyarod a Plate-hez. Egyébként nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Nagyon-nagyon pozitív élmény volt, ugyanis az a helyzet, hogy évről évre egyre kultúráltabban viselkedtek nézők. Nyilván nem ti, vagy hát valószínűleg nem ti, hanem, na mindegy, de van egy olyan kategória nézőnek, aki csak így rohan végig, mindenkitől beszél az aláírás, mit tudom, és nagyon komoly konfliktusok voltak évről évre egyébként. Nem arra kell gondolni, hogy úgy jöttem haza, hogy hát ez hihetetlen, mit tudom én, de hogy azért az, hogy úgy jöttem haza többször, hogy csak és közel az aláírás osztó részen fogok aláírást osztani, azért az nagyon sokat számít. Azonban idén semmi ilyesmivel nem találkoztam. Nagyon-nagyon jó fej volt mindenki, nagyon-nagyon kedves volt mindenki. Megértették azt, hogyha megyek valahova, megértették azt, hogyha nem ettem még aznap, és 20 percen van elérni a következő programra, amit tudom én. Tehát, hogy nem... nem volt semmi ilyesmivel probléma, és ez nagyon-nagyon-nagyon pozitív volt. Ez mindenféleképpen sikerült összehozni nagyon-nagyon király programokat. Megint voltam ugye a Mozdulj Gamer színpadon, én ezt nagyon szeretem. Én azt ott nagyon szeretem. Melyik előadásnál voltál? Én nem tudom, mi a címe, mert nem tudom, hogy mik voltak a program címek. Viki a játékfüggőségről beszélt. Igen, Vikivel voltunk együtt a Mozdulj Gamer színpadon, és arról beszéltünk, hogy mivel jár az, ha valaki videóssá válik, tehát hogy milyen, mi fejben miket kell, de hogy nem tudom, mi a címe konkrétan az előadásnak, de hogy fejben miket kell rendbe rakni, meg mikkel kell megbirkózni. Mikkel kell megbirkózni, igen, tehát hogy nagyjából ezt beszéltük végig, aztán egy kicsit elmentünk abba az irányba, hogy érdemes-e foglalkozni azzal a résszel, amivel mi ugye nagyon sokat foglalkozunk, hogy valamit ténylegesen mondandónk legyen, üzenetünk legyen, valamiért kiálljunk, vagy érdemes csak simán a szórakoztatásért feláldozni mindent. Tehát, hogy elmentünk ebbe a beszélgetési irányba, és elképesztően jó volt, nagyon-nagyon-nagyon jó volt az a beszélgetés. Ott egy apró technikai részlet volt, ami problémás volt, hogy a színpadtól a 10 pankráció. Méter egyik irányba a pankráció, a másik meg egy gördeszka pálya, és amikor elkezdtük a beszélgetést, akkor a gördeszka pályán így feltolták a zenét, és 5 perccel később elkezdődött a pankráció, és volt néha, hogy a mellettem ülő pszichológus, aki egyébként videós is, ő így nem hallottam a válaszát, és akkor így mondtam, hogy most válaszolok én is, de lehet, hogy lesz átfedés, mert elnézést, nem hallottam egyszerűen a választ. Nem tudod, ki volt a pszichológus? Egy hölgy véletlenül? Nem, ez egy csávó, de hogy videózik is egyébként, és... Jó, akkor nem az, akire gondoltam. Azt hiszem, tudom, kire gondolsz, de nem ő. De hogy... De tényleg nagyon jó fej volt ő is. Meg ugye nyilván Vikivel, HP-val is nagyon régóta ismerjük egymást, úgyhogy azért egy beszélgetést bármikor fönn tudunk tartani, úgyhogy Én talán ezt a programot, nekem azt tetszett a legjobban. Jó, nyilván az aláírásosztás is tök jó, meg mit tudom én, de azért ilyenkor tényleg olyan problémákkal foglalkozunk azon a színpadon, és nyilván nem az van a tömeg középpontjában, meg nincsenek ott annyian, mint a nagy színpadon, meg nincsenek ott annyian, mint az Overwatch színpadon, de azért öröm volt azt látni, hogy voltak ott emberek, és azért ott a székeken ott mindenhol ültek. Tehát, hogy azért azok a székek szerintem, amik jó, nem voltak nagyon sok szék kirakva, mondom, de hogy ami ki volt rakva, azon ott ültek, és hallgattak minket, és érdeklődve néztek minket, szóval azért én ennek nagyon örülök, és ez mindenféleképpen mindig nagyon-nagyon pozitív. Tehát, hogy amikor volt a Mozdulj Gamernek egy programja, amikor elmentek túrázni, arra én például tökre szerettem volna menni, csak nem tudtam, mert éppen túrázni voltam egy másik hegységben, úgyhogy ez nem jött össze, de hogy én azt nagyon-nagyon élveztem. A rendezvény végére egyébként tényleg nagyon-nagyon kifáradtam, viszont a rendezvény végéig ilyen alapvetően ilyen nagyon-nagyon kedves és nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, ami azért segít az embert így átlendíteni a dolgokon. Így a fáradtságon legalábbis. Úgyhogy én alapvetően pozitívan jöttem el, a szervezést én arra nem mondanám azt, hogy ez... Tehát ezért volt egy nagy színpados beszélgetésünk, amiről igazából én azt hittem, hogy játék lesz. Miről beszélgettetek? Halvány elképzelésem sincs. A sportról, falmászásról, de hogy azért, mert ide ment a téma, de hogy ennek nem volt így kitalálva ilyen koncepciója, tudod, én inkább egy ilyen nevetgélős, gyors beszélgetős dolog volt, nem ilyen nagy színpad színvonalú content. Tehát, de annak nem... mi az értelme? Tehát, hogy oké, odaállítanak, mert videós, és... Hát az a helyzet egyébként, hogy ez elméletileg egy Mozdulj Gamer beszélgetés volt, mozgás promotálása érdekében, de hogy ugye mondjuk ha szóltak volna nekünk erről, akkor ez lehet, hogy könnyebb lett volna. És akkor így aznap reggel, amikor így Dave ugye a műsorvezető, az egyik műsorvezető, nővel ugye nagyon-nagyon jobb vagyok, BZ-vel is, de Dave-vel tényleg nagyon-nagyon gyakran összejárunk, és akkor ő mondta, hogy és akkor jöttök majd ide beszélgetni. YouTuber akarok lenni, mire figyeljek? Igen, ez a címe az előadásnak, és Tóth Dániel volt a pszichológus. Mm-hmm. Közben írt a Timi a csetre. És akkor így Dave így mondta, hogy akkor majd jövünk majd beszélgetni Vikivel. És tudod, én így álltam, hogy tudtam, hogy jövünk, de beszélgetni. Így, végül ott volt Good Like is, ami még szintén nem para, mert ugye Good Like-kal is tök jóba vagyok. Nagyon kedvem, tehát nem az volt, hogy egy olyan videós várt fent, akivel egyébként nem vagyok jóban. Mert olyan nincs, kivel nyíltan nem vagyok jóba, de van olyan, akit nem kedvelek, érted? És akivel nem szívesen beszélgetnék fönt egy színpadon. Egy kis konfrontáció így nyilvánosan, érted? Nem, én nem, fölösleges. Egyébként Twitteren nem pár héttel ezelőtt vállaltam konfrontációt, az mókás volt. Nem jól megválasztott célponttal, mert nem nagyon lehet vele érvelni ellene, mert nem azért, mert hogy mindegy elengedi a dolgokat. Herbie. Egyébként. Nem, vele sincsen semmi személyes problémám, csak mondott dolgokat videóban, Herbie meg Ricsi, amikre nem tudtam nem reagálni. Ja, ez a play-ites. Nyilván nem akar, ez a play-ites récskör, amit mindenki letolt ilyen teljesen idiótaságokra alapozva egyébként, borzalmas. Na mindegy, és akkor erre nyilvánvalóan nem tudtam nem mondani valamit, és nyilvánvalóan nem akartam úgy mondani, hogy valaki azt higgye, hogy a hátuk mögött mondom, és Twitteren a legkönnyebb betegelni őket, úgyhogy betegelt. Ennyire. De ez se ilyen, tehát érted, ez se ilyen, hogy mit tudom én, youtuber dráma, csak egyszerűen el kellett mondani azt, hogy itt érted, így ez, hogy ez így nem helyes. Na mindegy, de ez egy teljesen másik téma, tehát semmi ilyesmi nem volt, csak tudod, meglepett maga azt, hogy beszélni fogunk, és így nem tudom miről. Tehát, hogy mondjuk egyébként pár évvel ezelőtt tartottam egy a Playten előadást is, hogy így aznap szóltak, hogy amúgy ezt te tudod, hogy te Minecraft előadást tartasz, és én meg így álltam, hogy nem, mennyi, 10 percet, hol a nagy színpadon, hát jó. És akkor így felmentem így nagy színpadra előadást tartani a Minecraftról, meg ugyanaznap tartottam a CODról is, aminek a játékmódjainak a neve nem jutott eszembe, mert annyit nem játszottam vele. Remek. Expert on the stage. Tipikus ez volt egyébként. De tényleg, tehát így nekem az egyik összbenyomásom a rendezvényről, hogy ott van egy magyar viszonylatban elég grandiózus program, csokor, és mögötte a szervezés az több sebből vérzik, és például egy ilyen, hogy nem közlik előre az emberekkel, akik valamit a színpadon csinálni fognak, amit megnéznek, hogy igen, mégis van. Miről, mit, mert hogy fel se tudnak készülni normálisan, és akkor így várunk el bármilyen színvonalat az egésztől. Az a helyzet egyébként, hogy hála az égnek nyilvánvalóan képesek az emberek hozni azért egy, tehát ez csak egy beszélgetés. Szóval itt ilyen esetekben nem, nyilván jó pár évvel ezelőtt az előadás, hát annak nyilván visszaütött az, hogy nem készültem fel. Egy ilyen beszélgetés esetében azért ez lényegesen pótolható, de azért azt is el kell mesélni, hogy úgy jöttünk le Vikivel a színpadra, hogy ez mi a rák volt? Mit tudom én? És tudod, közben itt nevettünk meg dolgok, de hogy így azt így nem tudtuk, hogy mi volt. Hát ja, csak érted, oda megy mondjuk egy laikus ember, akinek mondjuk csak a haverja vagy a gyereke nézi a YouTube-ot meg titeket, és akkor az jön le, hogy két fiatal ott valamit csinált a színpadon, de hogy értelme nem sok nem, volt. Nem hallottad a beszélgetést végül, teljesen nem értelmes. Az igaz. Végül teljesen értelmes beszélgetés lett, de hogy ez nem feltétlenül azon múlt, hogy felkészültünk a beszélgetésre, hanem azon múlt, hogy beszélgetés közben bedobtam azt, hogy én régen versenyszerűen másztam, és akkor elkezdtünk a falmászásról beszélni, és végeredményében a falmászásról beszéltünk majdnem végig. Tehát, hogy így tehát érted, hogy végül egy jó beszélgetés épült fel. Én még azt is megmerem egyébként kockáztatni, hogy nem is vett te észre a közönség azt, hogy egyébként, amikor felléptünk a színpadra, még halvány elképzelésünk se volt, hogy mi történik a következő 10 percben. Hát igen, de ez már a ti érdemetek abszolút, és nem a szervezésé, hogy ezt ebből a szituációból nem egy katasztrófa. És egyébként ez tök fura, mert ugye én tudom, hogy hány csoport dolgozik a szervezésen, hány egyébként egymástól különálló csoport, meg mit tudom én, és hogy tudod, így szinte így látom magam előtt, még így tudod a régi emlékek alapján, hogy hol csúszhatott el ez a dolog. Tudod, hogy hol mehetett félre ennek az egésznek a szervezés, és hol lett ebből a játékból egy közös beszélgetés. Tudod, így valahogy egy félreértés keretén belül, mert egyébként igen, az, hogy mondjuk a BF1-nél ott mi volt, azt nem értem. Na jó, hát a BF1 konkrétan nekem ott így égett az arcomról majdnem a bőr, tehát hogy így és nekem, tehát ez a hogy kérjek én elnézést kategóriájú dolog volt, tehát elvileg az lett mondva, hogy mi ott megyünk 4.12-től 3.12-ig Battlefield egyezni ott a 16 versus 16 gépnél, és akkor a nézők ellen, és akkor tök jó, meg fun. Na most ez... Senki nem tudott róla. Na jó, azért egyetlen pozitívuma volt, kipróbálhattam a Battlefield-et, anélkül, hogy fel kellett volna telepítenem a gépemre itthon, meg volt az élmény, nem volt túlságosan nekem valami nagy élmény, azt hozzá kell tennem, mert csak így mentem, meghaltam, mentem, meghaltam. Belefutni a BF-ben nem lehet. Igen, tehát így nekem ez így abszolút kaotikus volt, de azért ott elbaromkodtunk, arról semmi gond, de... Hát mi végig röhögtük azt az időszakot. Igen, de... A szórakoztató értéke nem volt magas, mert nem látta senki, mert aki ott volt, az a BF1 miatt volt ott, nem azért, igen, hogy velünk játszon, mert nem is lehetett úgy sormálni, hogy velünk játszanak. Tehát, hogy ők figyeltek a játékra, még igazából rohangáztuk, és egymásra így megbeszéltük, úgy egymás mellett álltunk ugye veled, és megbeszéltük, hogy melyik pontnál vagyunk, és így megpróbáltuk megkeresni egymást. Igen, de konkrétan ez a Battlefield színpad a tavalyi számomra eléggé gázos Hearthstone-t is alul múlta. Tehát csak úgy elmondom, a tavalyi Hearthstone videós jelenlét az úgy nézett ki, hogy Imi, Nessai meg én oda mentünk egymással show meccseket játszani. Most lehet, hogy volt még egy negyedik... Volt még egy negyedik ember, de nagyon sajnálom, de tényleg nem jut eszembe már, hogy ki volt az. De a lényeg az, hogy ott voltunk négyen videósok, és show meccseket prezentáltunk a népnek, és akkor ott az volt a probléma, egyrészt, hogy amikor odaértünk, akkor így meglepődve hallgatták, hogy nem chase-ni fogunk, hanem hearthstone-ozni. És akkor így be kellett lőni ott a Hearthstone-t, közben már az emberek ott voltak így időre, egy olyan 40-en kb, és itt így várták volna, hogy mit fogunk mi ott prezentálni. Én így bátorkodtam kérni egy mikrofont, mert így kérdezték, hogy kommentál valaki. Mondom, jó, én nagyon szívesen kommentálom ott a dolgot, és akkor ott nézhetik a kb 40 szolos tévéken. Igen. Oké, okay, mondd el, és akkor utána mondom a dolgokat Tehát hozzá. ott egy két tévé volt kirakva így a színpad tetejére, amik elég kicsik voltak ahhoz, hogy kb. Akik nem az első, második sorba ülnek, már semmit nem látnak az egészből, tehát még így a kivetítés sem volt a helyzet magaslatán, de a lényeg az, hogy a nagyjából 3-4 órásra tervezett programból egy olyan 25-30 percet azért sikerült ott Hearthstone-oznunk, és azért úgy valamit sikerült menteni a helyzetből. Na most, ez a mostani Battlefield, ezt bőven alulmúlta, de hál' Istennek senki nem vett észre belőle semmit, úgyhogy nem volt semmi égő így az egészben. Csak annyi, hogy így... Akkor ennek most mi is volt az értelme? Mert nekem van egy tippem, de... Az kb. Arról szólt, hogy videósokat ígértek oda, és így... Igen, nekem is ez a tippem, hogy valószínűleg az, aki csinálta a BF1 helyszínt, mert ugye ez nem egy színpad, ez azért egy fontos különbség. Szóval aki csinálta a BF1 helyszínt, az akart videósokat, viszont azok, akik ténylegesen lebonyolították, mert ugye ezek nem ugyanazok feltétlenül. Tehát, hogy van valaki, aki azt mondja, hogy legyen egy Battlefield egy helyszín. Intézem fizetem a gépeket, mit tudom én, rakjuk össze, csináljuk meg. Akkor van valaki pedig, aki meg lebonyolítja. Tehát ilyen például, amikor a Mortal Kombat bajnokság volt pár éve. Emlékszel rá? Nem gondolom. Valami rémlik, de nem egy néztem. Lezárt 18-es területen belül volt egy Mortal Kombat bajnokság. Az ugye úgy nézett ki, hogy a Cenega, aki ugye a Mortal Kombatot is forgalmazta, ők intézték Magyarországon ezt a bajnokságot, mert ugye ez egy nemzetközi bajnokságnak egy versenye volt. Itt a BF1-nél csak próba lehetőség, tehát nem ilyenről van szó. Viszont ugye ez így nézett ki. Ők intézték a kapcsolattartást az anyacéggel, ők adták meg azokat a körvonalakat, amik kellenek. Az építést azt egy adott csapat végezte. Mármint azt, hogy tudod, hogy ott legyen a függöny, ott legyen a konzol, ami játszanak, ott legyen kialakítva a sor. Valakik szervezték a hosteszeket. Tehát egy adott csapat szervezte a hosteszeket, akik ugye intézik azt, hogy akikről később kiderült, hogy ők lesznek a bírók. És én pedig raktam össze a versenyt. Tehát, hogy én csináltam a szabályokat, én tanítottam be mindenkit a helyszínen a szabályokra. Tehát, hogy érted, ezeken meg én... És akkor így igazából ez három csapat, de úgy, hogy ezek a feladatokat, ezeket nem tudta volna elvégezni senki egyben. Mert az, aki tudja azt, hogy hogyan lehet felépíteni, mert hogy mondjuk csak a cégen belül, csak mondjuk csak a Maxen belül, ugye, mint szervező cégen belül, vannak azok, akik felelősek az építésért, meg vannak azok, akik felelősek a hosteszek felvételéért, meg a hosteszek beosztásáért, és akkor ők már egyébként külön emberek. Nyilvánvalóan, mert nem lehet ugyanaz minden. Tehát nem lehet egy kézben. Tehát egy ekkora program esetén már nem lehet egy kézben. És akkor nyilvánvalóan az, aki megépíti, az fogja, odajött, megépítette azok alapján, amiket egyeztettünk korábban, tehát hogy elmondtam, hogy mire lenne szükség, ők elmondták, mit tudnak csinálni, a Cenega is elmondta, hogy mire lenne szükség, és akkor az összes fél így szépen együtt elmondta, hogy ugye, hogy miket szeretnének ugye csinálni. És akkor ugye ez így megvolt, és akkor érkezett az, aki hozza a hoszteszeket, megmutatta nekik, hogy hol kell állni. Vagy nem hoszteszek, mindegy igazából, mert ők ott nem hoszteszek voltak, csak hosteszként lettek felvéve, és aztán én megmentem, és elrontottam az álmukat azzal kapcsolatban, hogy lesz egy egyszerű napjuk. És akkor én, amikor már minden állt, minden kész volt, én megérkeztem az ágrajzokkal, megérkeztem a szabályzattal, kinyomtatott példányokkal, oda mentem, a műsorvezetőnek elmagyaráztam, a csajoknak elmagyaráztam, akik ott voltak, elmondtam, hogy mik a szabályok, amikre figyelni kell. Egyébként nagyon vicces, hogy náluk az volt az első és legfontosabb, amit egyértelműsítenem kellett, hogy az ő szavuk végleges. Mert hogy tudod, ők így csak így odajöttek, még soha nem menedzseltek le versenyt, vagy értettek, soha nem csináltak még ilyet. És az volt a legfontosabb, hogy elmondjam nekik, hogy hiába áll le velük bárki vitatkozni, az ő szavuk a végleges. A kezükben van a kis lapocskákon leírva a szabály. Ha valami olyat mondanak, ami az első elolvasat után nem egyértelmű, hogy az miért nem jó, akkor higgyék el, hogy benne lesz a szabálykönyvben. Keressék meg, nézzék meg, és aszerint döntsenek logikusan. És abban az esetben hívjanak, nyilván megadtam a számomat, abban az esetben hívjanak, ha valaki egyáltalán nem, vagy valamit nem tudnak egyáltalán. És egyébként lement az egész verseny úgy, hogy teljesen szépen levezették, És nyilván érkeztek panaszok, de hogy olyan panaszok érkeztek, hogy az ember nem értette, mit jelent az, hogy BO5. Illetve, hogy mit jelent a Mortal Kombat esetében a BO5, nem pedig olyan, hogy azok, akik csinálták ezt a feladatot, ne tudták volna megcsinálni. Szóval érted, hogy egy ilyen feladat, tökre el tudom képzelni, hogy van ugye ennek a helyszínek is a megrendelő, és akkor nekik valószínűleg mondta a Max azt, hogy igen, lehetnek ott videósok, játszhatnak a nézőkkel, a valahogy ennek a kommunikációja már elsikkadt, simán lehet egyébként, hogy az utolsó héten találták ki. Egyébként nagyon-nagyon sokan utolsó héten találnak még ki valamit, tehát hogy már mint konkrétan az utolsó héten találják ki azt, hogy valami legyen máshogy megépítve, vagy valami legyen máshogy megvalósítva, vagy legyenek videósok a standon, és valahova tuszkoljátok be még a kommunikációt úgy, hogyha egyébként megnézed a Facebook oldalát a Playit-nek, az utolsó heti kommunikáció az már ilyen reggel 6-tól este 10-ig tart. Tehát az első posztok azok már reggel 6-kor megjelennek, és este 10-ig érkeznek a posztok, mert ugye egy adott időintervallumot tartani kell, hogy ne nyomják el egymást, de ennek ellenére be kell rakni azt a mennyiségű posztot, amennyi kell, és akkor ha még valaki kitalál valamit, tehát mit tudom, utolsó héten véletlenül kitalálják azt, hogy legyen videós ott, akkor be tudnak minket hívni, mert miért ne tudnának minket behívni, de lehet, hogy már nem lesz hely Facebook posztnak. Vagy hát bármilyen. Igazándiból nekem az zavar, hogy ebből egy jó dolgot is ki lehetett volna hozni, ami így az ott lévőknek, a rendezvény szervezőinek, és úgy mindenkinek a hasznára vált volna. Így viszont egy ilyen... Igen. Totál semmilyen... Ez egy totál káosz lett a végére. Annyit még hozzátennék, hogy egyébként az, akik végül csinálták, akik végül ott voltak, és menedzselték a dolgot, tehát azok a srácok, lányok gyakorlatilag, akik ott voltak, ők pedig megint egy másik csapathoz tartoznak, akik elméletileg amúgy a LOL e-sportért voltak felelősek a rendezvényen. Csak valószínűleg hirtelen kellett valahonnan ember, aki ért a számítógépes játékokhoz, és akkor megkérdezték, hogy tudsz-e hozni még öt embert ehhez a helyszínhez, és tudok hozni még öt embert. Szóval ezeknek a szervezése ez nem triviális egyébként, de lehetne jobb. Tehát ezzel nem azt mondom, hogy nem lehetne jobb, hanem azt mondom, hogy nem triviális sajnos, de ez a Battlefield 1 helyszín egy picit elment, de mi mondjuk mi jól éreztük magunkat, és egy csomó ember nézte Battlefield 1-je. Az a semmi probléma, tehát én örülök, hogy így kipróbáltam a Battlefield-et, és most már úgy beszélhetek róla, hogy játszottam is vele. Valamennyit, igen. Ez nem az én játékom, azt meg kell erősítenem, tehát ez abszolút nem nekem és az én játékstílusomnak való. De hát azért, tehát, hogy megyek, lelőnek valahol a pálya másik végére. Mondom, jó, valami, biztos valami nagyon pró volt, vagy én voltam nagyon szem előtt. Megint megyek, bemegyek az épületbe, onnan is kilőnek. Hát mondom, akkor ez nem lesz az én játékom, akkor kész. Volt egy ilyen beszélgetésünk, szerintem ez volt a Battlefield 1-es életérzésnek a csúcsa. Te hol vagy? Megyek áfelé, meghaltam, én is. Hogy Csonti, én, Kaveri, Diesel. És Diesel ugye játszik a játékkal. És akkor Kaveri kérdezi, hogy hol lehet felvenni a gázállarcod? Diesel mondta, hogy T. Erre visszakérdezett Kaveri, hogy B. Diesel mondta, hogy T. És tudod, így beszélgettek egy idő után, meguntam, és én meg ugye azt hallottam, hogy D. És meg ilyen teljes hülyeség volt. És így, Diesel, miért mondod, hogy D? És így, nem az, hanem T. Mi? De nem D. És akkor így Kaveri, de nem P. És álltunk, és tudod, így nem tudtuk. És nyilvánvalóan egyébként így is elért valamennyi hatást a dolog, mert ott volt egy csomó ember, egy idő után észre is vették, de hogy így nem volt az igazi. Mondjuk mondom, mi nagyon jó, nagyon élveztük a dolgot. Osztottunk ott is aláírást, mert annyira nem vettük komolyan a játékot, hogy ne álljunk fel. Én nekem ott talán egyetlen egy olyan volt, ami zavart, hogy a csávó, amikor először odaértünk, ő elkezdett flagmázni. És bevallom őszintén, hogy én egy nagyon nyugodt és egy nagyon-nagyon rugalmas ember vagyok egyébként, és én mindig afelé hajlok, hogy oldjuk meg a problémát, ha létezik egy probléma. És amikor a csávó eleinte csak nyűgnek vette, az, aki felelős volt egyébként azért a részlegért, amikor eleinte csak nyűgnek vette azt, hogy mi ott vagyunk, és elkezdett flagmázni, azt nem, viszont egyébként ő is elég hamar rájött, hogy igazából nem akarunk mi egymásnak rosszat, tehát nem úgy jöttünk ide, mint videósok, akik most megmutatják, hogy ők bármilyen sor mellett elmehetnek, mert nem akarok elmenni semmilyen sor mellett egyébként. Be se állnék egyébként. Be se állnék a sor mellé. Viszont, mert hogy én ha nagyon akarok, játszom otthon a játékkal egyébként, jó, a BF1 nincs meg, de értitek, játszottam a béta idején, vagy elkérem Dieseltől, vagy bármi. Tehát nem venném el. Én például, meg szerintem, akik ott voltunk, tehát te is, Diesel is, Kaveri is, mi aztán nem vennénk el nézőtől lehetőséget csak azért, mert minket nagyon érdekel. Hajjaj, én inkább komolyan beállok egy néző mögé, és akkor így kommentárom, vagy bármit, érted, de hogy játszon ő, ne én. Vagy nevetek a nézőkkel addig. Igen, igen, igen, bármi. Ez a srác is rájött egy pár perc után, hogy egyébként nem erről van szó, és tök csendesen megvárjuk, ameddig felszabadítanak egy gépet, nem az van, hogy most azonnal, biztos azt hitte, tudod, hogy oda megyünk, azt most azonnal adjatok gépet, meg nekünk aztán tök megjött mindegy. Megjött a VIP, gépet, van egy gépet. Adat, igen, igen, szóval egy csomó, igen. Egyébként egy ilyen nagy rendezvény, meg ez ilyen, tudod, ahol ilyen nagyon sok ember dolgozik, nagyon sok emberrel, ez ilyen nagyon, nagyon érdekes pszichológiai tanulmány lenne szerintem. Az biztos. Az biztos. Minden esetre, amint így lett, kitelt az időnk, úgy álltunk fel onnan, mint a kis angyalok. De egyébként tovább húztuk. Hát mert a meccs tovább tartott. Mert még tartott a meccs. Igen, de tehát viszont onnantól kezdve már eltűztünk. Nagyon kedves nézőtő, és itt is van cseten. Most ezt nem látom, hogy látszik. Látszik, bizony, elég király. Nagyon szépen köszönöm még egyszer neki. Na, ha már itt tartunk és megnyilatkozás van, akkor én is így Ákos rajzát én is így megmutatom. Te egy kicsit lehet később látod. Igen, én később fogom. Ez nagyon kemény, tehát ilyen, ha jól tudom, tus rajz, de így igazán ilyen érdekes dolgokat ábrázol, de tényleg nagyon szépen köszönöm. Meg Ágostonnak is, aki pedig egy nagy tábla csokival járult hozzá, ott így a mi aláírás közbeni szénhidráttal való telítettségünkhöz, illetve így a VIP pál, hogy is köszöni szépen így a többi csokit, mert azt ott meg kiosztottam, úgyhogy így tényleg tök jó, amikor így ilyenekkel odajöttök, de így köszönjük szépen, úgyhogy Ákosnak és Ágostonnak pedig én köszönöm így ezeket a kis ajándékokat. Nagyon, nagyon cukik voltak. Igen, tényleg annyira jó érzés találkozni a nézőkkel, és együtt lógni, meg ugye nekem ilyenkor, meg neked is egyébként tök szerencsés, mert itt van az admin csapat is, tehát hogy kijöttek azok, akik egyébként segítenek minden egyes streamnél, hogy az életben maradjon, meg létezzen, meg használható legyen a chat, meg minden. Igen, srácok, úgyhogy köszönjük szépen, illetve hát lányok is, mert vannak lányok srácok, is. Lányok. Igen. Úgyhogy te ott voltál a végén a csoportképnél? Te nem voltál ott, de, ott a csoportképnél? De volt egy ilyen nagy csoportkép, amikor igen, te egy ilyen koronát is viselsz, amit Simontól csak néztél. Igen, az megvan, hogy belógott rá két srác, akikre én azt hittem, hogy jaj, de gász, hogy nem ismerem fel, mert ők nem tudom kicsodák, és akkor így az adminok is, hogy ők se tudták, hogy ők kicsodák, és így senki se tudta, hogy ők kicsodák, és azért senki nem szólt nekik, hogy ez egy csoportkép. És akkor így a véget tudod, így az lett, hogy így, ez itt a nagy csapat. Meg az a két srác kicsit. Hú, hallod! Nekünk is volt egy nagyon vicces élményünk, ott amikor befejeztük a mi aláíró szegmensünket, akkor utána én még így kimentem, mert jelezték nekem közben, hogy még így viszonylag sokan vannak, akiket már nem engednek oda a kordonba, mert hogy ugye kitelt az időnk lassan, aha, és akkor, hogy valamit majd menjek ki, mondom, persze, persze, tartsatok ki, amint itt végeztem, akkor megyek, és addig el nem megyek onnan, amin mindenkivel nem pacsisztam le, meg írtam alá, meg fotó, meg minden, csak most ugye egyelőre még itt vagyok a kordon másik oldalán, de utána megyek ki. Na és utána kimentem, ott így kerekedett egy kis társaság, voltunk kb. Olyan 6-an, 8-an, aztán 10-en a végén, vagy kb. Egy ilyen ekkora kis csoport, és akkor ott így elkezdtünk beszélgetni, közben ott jött a következő aláíró taktus, és ott elkezdtek besorakozni az emberek. Nem tudom, kik voltak, de utána egy elég brutális sor ott így létrejött. De ilyen, ne szállj! Akkor lehet, hogy miattuk én nagyon... Ne szállj, még arányaiban új húsnak számít a darálóban. De tényleg egyébként a hasonlat nagyon helytálló. Szóval elég nagy sorok kerekedtek, és akkor mi meg ott azért így oldalt mentünk, tehát ott volt egy ilyen nagyobb szabad tér, és akkor ott így mondom, itt van levegő, akkor itt gyűjjünk, és akkor itt beszélgetünk meg minden. És akkor ott beszélgettünk egy ilyen fél órát, közben ott jöttek, mentek az emberek, aztán egyszer csak így arra lettem figyelmes, hogy ott így mögöttünk elkezdenek sorakozni. És akkor ott állnak be a sorba, és akkor mondom, Ezek azt hiszik, hogy mi valami másik sorba állunk, és csak úgy beálltak mögénk. És akkor így mondom, jó, álljunk odébb megint egy 10 métert, mert közben már egy másik aláíró videós párosnak a sora elért hozzánk, és akkor azt hitték, hogy mi így a sor vége vagyunk közben, és hogy így egy olyan 20 emberrel ott így, vagy 10 emberrel ott így kiálltunk a sorból, és akkor nagyon megörültek a mögöttünk állók, de így komolyan így nagyon, nagyon vicces dolgok vannak ám. Ha úristen, meg láttam ott a Minecraft színpadnál, hogy milyen brutális sorok vannak, te jó isten. Úristen, ott mindig olyan biztonsági felkészülésekkel kellett nekiállni annak, mert ugye azok ráadásul kisrácok általában. Mert ugye... ez a legdurvább, tehát ott szerintem ilyen mentősöknek kell készenlétben állnia, hogy melyik kisgyerek álljul el. Ott külön nagyon komoly figyelem van arra, mert hogy ugye alapvetően az, hogy sor az nem feltétlenül baj, az ugye nagyon sokat javít egy rendezett sor bármin. A tumultus sokkal rosszabb. De hogy ott ugye ilyen nagyon picike emberkék vannak, és nagyon ideges szülők velük együtt, és azért ott abban nagyon erősen benne van a baleset veszély, mint olyan, és emiatt oda nagyon erősen figyelnek amúgy a szervezők, hogy ott tényleg minden rendben legyen. De az nagyon sokat fejlődött az a stand az első megjelenése óta. Én még emlékszem az első megjelenése, te jó Isten! És azóta nagyon-nagyon sokat fejlődött, tehát ott azért a szervezőknek én alapvetően soha nem közösködtem úgy a mesterem szívvel, hogy a csatornán megjelenjenek, vagy ilyenek, de azért a munkájukért, amit ott letesznek, azért minden elismerés, mert hogy tényleg évről évre fejlesztik, és levonják a tapasztalatokat, hogy ne halljanak meg a kisgyerekek. Nem mintha meghalt volna valaki, nyilván nem erről van szó, hanem egyszerűen lehetett látni, hogy hol van probléma valamivel, tehát hogy hol van torlódás, hol van ilyesmi. És ez egyébként ez olyannyira nem triviális, hogy voltam kint pár évvel ezelőtt Katowice-ben az ISL Vanon, az egy ilyen nagy e-sport rendezvény, volt Csé, meg LOL, meg minden ilyesmi, és volt mellette egy kis expo. De az expo az ilyen nagyon pici volt, de a rendezvény maga az egy 40 ezeres csarnokban volt, és tele volt, mert ingyenes volt egyébként, de hogy tele volt, és fun volt, és mit tudom én. És hogy ott például volt olyan, ahol úgy volt kialakítva a kordon, hogy egy adott helyen megrekedt a tömeg. És tudod, tehát úgy, hogy megállt, volt egy sarok, ahol így álltak az emberek, és mellettük elhömpölygöltek a többiek, tudod. És azért ez egyáltalán nem annyira triviális, és ott például saját szemünkkel láttuk, ahogy a szervezőknek gyorsan kellett közbelépni, és oda küldtek egy halombiztonságit, akik átemelték a kordonon a gyerekeket. Hát, de az ilyenekkel nagyon kell vigyázni, mert ha mekkora lélekszám van, akkor ott konkrétan ilyen lincs hangulat kerekedik nagyon, egy pillanat alatt. Nem is a lincs hangulat. Meg agyontapossák egymást. Senki nem akar rosszat senkinek. Megijednek, megelégelik azt, hogy nem tudnak tovább indulni, tökre nem látja hátul mondjuk az az erősebb testfelépítésű ember, hogy elől mi történik a kordonnál, és tökre nem látja, hogy egy gyerek van ott. És elkezd nyomakodni, tudod, hogy menjenek már, a kisrác tesz, vagy kislány teszem, azt megbotlik. Mm-hmm. Ez nagyon-nagyon-nagyon veszélyes, és ez egyáltalán nem triviális, hogy ilyeneket hogy lehet elkerülni. Jó, nyilván nem 40 ezer emberről van szó, 25-26 ezer körül volt egyébként, ami egynapos rekord. A kétnaposokon nyilván két nap alatt többen voltak, de hogy az két nap, tehát ez érthető. Ja, de tényleg olyan hosszú volt az a Minecraft sor, hogy én csak így néztem, hogy te jó ég. És így konkrétan így kitörtötte a csarnok egyik végétől a másikig az embertömeg a hosszát a sornak. Tehát és ezt így nem tudom mennyi idő lehet végigállni, de szerintem órák. Hát az a helyzet egyébként, hogy ezeken a rendezvényeken ez ilyen. Mármint, hogy olyan dolgot szeretnél, amit nagyon sokan szeretnének még. Egyébként én talán most érzem azt, hogy kicsit túltolták a videósok használatát, illetve nem is az, hogy túltolták a videósok használatát, mert szerintem ez teljesen logikus, hogy mindenhol legyenek videósok, mert egy, cefet sok videós van, úgyhogy tényleg el lehet őket osztani, kettő, cefet sok videós van, három, nyilván ez az, amivel lehet irányítani, és nyilvánvalóan most ezért lehet mocskos imperialista kapitalistázni, meg mit tudom én mit, a mocskos nyugat képviselői ezek mind, de hogy azok, akik oda kimennek kiállítani, azok szeretnék, hogy lássák azt, amit ők csinálnak. Tehát nem azért mennek oda, hogy mert nincs jobb dolguk szombaton, és gondolták, hogy ez így jó lesz. És mint ilyen egyébként tök logikus az, hogy a lehető legjobban el kell oszlatni a videósokat, és egyébként kényelmi szempontból is sokkal jobb az, hogy a lehető legjobban el kell oszlatni a videósokat, mert akkor az emberek is egy eloszlatottabb környezetbe találkoznak vele. Nyilvánvalóan nagyon sok embernek az a célja, hogy csak gyorsan bezsebelje az összes aláírást, és szépen mindenkin végigmenjen, annak az a jó, ha tömbösítve vannak a videósok. Viszont ahol tömbösítve vannak a videósok, ott kialakul a tolongás, kialakul a mit tudom én mi. Viszont hogyha szét lennének ennél egy kicsit jobban terelve, akkor ez tök jó lenne. Viszont én azt érzem, hogy most nem sikerült jól kitalálni a programokat. Mert érted, tehát szétszórták a videósokat, de hogy nem érzem azt, hogy kihozták a dologból a legtöbbet azzal, hogy mindenhol valahogy a videós profiába vágó programot találnak. Érted, tehát, hogy... Igen, egyrészt nem volt a profilba vágó az, amit sokszor így csinálnia kellett az embernek. Másrészt sokszor meg ugye ez a felkészületlen, abszolút ilyen spontán, rögtönzött... Igen, mert hogy megvolt az alapkoncepció, hogy igen, volt. Kell, kell oda egy videó. Szólva. Igen, az a program, én egyébként a Play It programon szerintem a legrosszabb programom, amin voltam, az a videós színpadon történt. Az volt a legkellemetlenebb, legkoncepciótlanabb dolog, ami igazából az egész rendezvény alatt végbe ment. Ugye én, te voltál a videós színpadon? Most? Igen. Nem. Nem egy nagy színpad. De ez most melyik színpad? A műsorvezető egy kicsit, a videós színpad ténylegesen, tehát a videós színpad az ott ami az aláírós részek között volt. Igen. Szóval azért az ott, tehát hogy nálunk úgy nézett ki, hogy fenn volt vagy 12 gamer videós mondjuk. És akkor mindenki sorban kifejtette a véleményét valamiről, és akkor ugye nyilván így fenntartani is nagyon nehéz volt beszélgetéseket, mert volt, aki egyáltalán nem szólt hozzá, volt, aki ugye egy kicsit dominánsabb. Én egyébként ilyenkor sajnos tudom magamról, hogy én is a dominánsabbak között vagyok, szóval előbb vagy utóbb bele fogok szólni egy ilyen beszélgetésbe, amiben nem feltétlenül. Hogy... Ez tiszta húspiac egyébként ez a feeling, és hogy ez igen, és akkor így végigmentünk ilyen... Mit tartasz a legnagyobb achievementnek, amit elértél az évben? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés egyébként. Meglepően jó kérdés ahhoz képest, hogy honnan jött. De hogy mivel ott volt 12 videós... Erre érdemben válaszolni nem tud senki. Tudott rá érdemben válaszolni. Én bevallom őszintén, én úgy érzem, hogy én érdemben válaszoltam, mert én ugye ezért mondtam. A Lacis adománygyűjtő streamet, mert én azt érzem idén a legnagyobb achievementemnek. Ott szerveztem össze a legtöbb embert, azt szerveztem össze a leggyors, nem csak azért, mert valakinek gyűjtöttünk, hanem technikai szempontból is. Ott szerveztem össze a legtöbb embert, azt szerveztük meg a leggyorsabban, azt szerveztük meg a legkisebb költségvetésből, és arányosítva abból volt a legtöbb, amit ténylegesen tudtunk adni. Összeállt a közönség, ők is nagyon élvezték, nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, segítettünk is, tehát hogy nekem az volt a legnagyobb achievement. De hogy ugye ezt se lehet így rendesen kifejteni, de azért így valamennyire, tehát hogy ez az egész ilyen húspiacos, igen, ilyen húspiacos volt, és hogy ugye ott van a kezükben a potenciál, mert elképesztő elérése van. Tehát azoknak az embereknek, akik ott összeültek, ha összeadjuk az elérésüket, és valamilyen általam elképzelhetetlen matematikai formulával beleszámoljuk az átfedést az eléréseik között, mert nyilvánvalóan van egy csomó átfedés, akkor... Több százezres lehet akár az ember. Akkor ez egy kényelmesen egy majd egy millióra rugó reach, ami nyilván nem ott a Play-en lesz kompaktban elérve, de hogy azért az, érted, azért az valami. Igen. Na most... Én nekem így az összbenyomásom a Play-tel kapcsolatban, én ugye már múlt héten megfogalmaztam egy ilyen kritikát, amiben benne voltak azért a pozitívumok is, tehát hogy így, ha egyszer elmész, azért az egy jó kis egésznapos program, mert azért látsz dolgokat, érdekes, meg megtapasztalod ott az egésznek a feelingjét, de többszöri elmenet erre most így az én szemszögemből semmi nincs, ami ezt így legitimálná, valamint, hogy az egész inkább a fiatal generációra van kihegyezve, És emellett jók az e-sportok, és jók a cosplay programok. Egyikkel sem értek egyet egyébként. Ugyanazért, amit a múltkor elmondtam, mert hogy ott vannak a programok a felnőtteknek, ott van a mozdulygamer színpad, ott voltak az emberek, ott voltak a játékkipróbálások, ami viszont évről évre új. Kim volt, azért ezt el kell mondani, hogy kim volt az új South Park játék. Igen, erre mindjárt ki akarok térni. Még 3 hónap? Kettő, azt hiszem, vagy... Az 3. Még december nincs. Na igen, na de amit én ebből a Play-ből leszűrtem, hogy amit így megfogalmaztam így a múlt héten, így nyilvánosan is, azoknak a nagy része helytálló, tehát tényleg inkább a fiatalokra fókuszálnak, tényleg csak egy ilyen egyalkalmas élmény az én szememben a Play-it, amire egy normál földi halandónak egész egyszer kimenni, hogyha tényleg egy jó tartalmas napot akar, és utána a többi az meg inkább évről évre egy ilyen ismétlés a legtöbb esetben, de ugyanakkor van fény az alagút végén, tehát alakul egyébként az a Cenega által szervezett Ubisoftos játékkipróbálós dolog, ott tényleg ott volt a South Parknak a demója, a Steepnek a demója, ugye ez az új GoPro szponzorációs játékuk lesz, akkor ott volt a For Honor-nek is a demója, és ott volt a Horizon Zero Dawn-nak is a demója, kicsit arrébb nem ennél a nem baj, fülkény, volt, de az is kim volt. Helyük volt, ahol és, voltak a cuccok, igen. És így oda így leültem, és így néztem egy fél órán keresztül a játékokat, és az például tök jó volt. És ilyenekből kéne kicsit... Tökre örülök, hogy ezek megjelentek. Igen, akkor ott volt ugye a mozdulygamer színpad, amit mondtam a múlt héten is, hogy szerintem az az egyik ilyen tartalmi fénypontja így a Play-itnek, a mozdulygamernél, amik ott voltak. Bár ott azért megjegyezném, hogy ezeket a témákat évről évre újra recirkulálják, tehát ezeket a témákat is tavaly is előhozták nagy részt. Hasonló témák, igen, azért ez igaz, viszont hála azért két ilyen beszélgetés nem lesz ugyanolyan soha. Hát igen, ez az egyetlen nagy előnye van, főleg, hogyha egy kicsit így az embereket is így rotálják a beszélgetéseken, tehát lehet, hogy mondjuk te más mondasz a játékfüggőségről, vagy kicsit más aspektusból világítod meg, mint mondjuk én vagy Viki tennénk, vagy pedig a Nessai, vagy az Isti, vagy bárki, akit oda hívnak éppen így videós frontra, és persze ott vannak ugye a szakértő pszichomókus, pszichológusok is, úgyhogy ez egy ilyen tök jó dolog. Amit én még így személy szerint így nagyon üdvözültem, hogy volt az este végén egy koncert is a nagy színpadon, ami így nekem így eszembe is jutott, hogy kéne valami koncert is így napközbenre, és ott az RGB együttesnek volt egy ilyen performance. Én szerintem én abból nem hallottam sokat, de az borzalmas volt. Hát ott ezt és sem tudnám bekategorizálni, de... Nem is feltétlenül, amit ők csináltak, tehát ez nem nekik szól, hogyha esetleg véletlenül halljátok, nem nektek szól a dolog, hanem így egyben az élmény. Most azt nem mondanám, hogy én RGB rajongó vagyok, de én magát a kezdeményezést azt így értékelem, hogy oda tettek egy zenekart is végre, akik így zenével zárják a napot kvázi. Ők inkább kinézettel is, tehát hogy azért az is hozzátartozik, hogy ugye ők... Ja, vizuális performance is volt közben, tehát az egy vizuális fontos. Performance volt, amit ők csináltak mindenféleképpen ilyen neon ruhában voltak, és ilyen neon csövekkel, ilyen, én a trónhoz hasonlítanám, de azért, mert műveletlen vagyok. Jó egyébként a hasonlat, abszolút. Ilyen neon trónos ruhákban voltak, és azért az elképesztően jól nézett ki. Nekem addigra már sajnos fájt a fejem, úgyhogy én ezt skippeltem viszonylag rövid úton. Illetve az e-sport részleghez én látom itt is a fejlődést, tehát a tavalyi Hearthstone színpad az abszolút jobb lett, tehát nagyobb lett a kivetítő, meg úgy ízlésesebben is volt berendezve, kicsit én úgy vettem észre. Tehát az e-sport részleg az jó. Hogy mennyire lassan halad. Én amikor én leköszöntem úgymond, mint e-sport szervező, akkor átadtam egyben egy programtervet, amit én csináltam addigra. Tehát ugye ezt addigra dolgoztuk ki. Ebben szerepeltek a Budapesten, nem Budapesten is könnyen megjeleníthető 1v1 helyszínek, amit az emberek nagyon-nagyon szeretnek. Nem tűnik egy nagyon quality cuccnak egyébként, mert van ott egy tévé, vagy egy 4 TV-ből álló nagyobb kivetítő, vagy bár érted, amit éppen tudnak szerezni. és ott lehet chase-ni, hearthstone-ozni, és nálam ezek voltak, mert szerintem ezek ennyi elég, de hogy közben voltak, nyilván mindig a szervező profilja válogatta, mert volt, amikor volt Naruto játék, amikor Taurus szervezte már, mert hogy Taurusnak meg az szerintem az is, arra is lett volna igény, és akkor nyilván én ezt az igényt egyszerűen dodzsoltam a rákba, meg kit érdekel a Naruto, és ő meg nyilván nem dodzsolta a rákba, mert hogy ő meg úgy gondolta, hogy érdemes kipróbálni egyszer, és mindegyik teljesen valid. Viszont átadtam ezeket egyben, ezt egy működő formula. Tehát, hogy megvolt az, hogy hogy működik a play-it verseny, tehát a csé nagy, tehát a normális 5v5 csé, az 5v6 lol. Tehát, hogy hogy működnek a nagy versenyformulák, és hogy működik az általános szórakoztatás. Mert ugye az egyiknek az a feladata, hogy az egy nézhető tartalom, a másiknak meg ugye az a feladata, hogy ott lehet így egymás ellen játszani, meg néznek, és én nem vagyok e-sportoló, de mégis van egy lehetőség, ahol megjelenek. Ezt nagyon szeretik az emberek egyébként. Nagyon-nagyon meglepő, hogy mennyire szeretik az emberek. És tényleg szívesen jönnek, és szívesen megvárják, hogy a csében, nekem egyébként volt erre bevett emberem is amúgy, aki csinálta ezt mindig. Most már azt hiszem nem dolgozott a Playten idén, de hogy én nálam a chat például minden egyes alkalommal spray szervezte, mert egyszer megcsináltam, mert egy hetem volt szerezni valakit, vagy kettő napom, és akkor így ráírtam, hogy te nem akarsz feljönni pénteken, kapsz érte pénzt. És kimondta, hogy jó, akkor feljök, és akkor egyszer megcsinált, és ugye megértette, hogy mik a problémák, és akkor következőre már össze tudtunk dolgozni, úgyhogy hogy legyen jobb. És ez egy ilyen, tudod, egy ilyen konzervtartalom, amit így megnyitsz, így sziszen egyet, és aztán így kivágod a sátrad belőle, és akkor így úgy kész gyakorlatilag, és hogy ez szerintem sokkal gyorsabban is fejlődhetett volna. Tehát, ja, hogyha őszinte akarok lenni, ez a része sokkal gyorsabban fejlődhetett volna, mert egyébként egész más embereket ér el ez, mint a tényleges e-sport. Mert hogy az nézős. Tehát, hogy az odaülni, nézni, mit tudom én, azt követni kell. Igen. De én mondom, pozitívan tapasztaltam, hogy azért jobb lett a technikai kialakítása a Hearthstone színpadnak. Mindenképp, meg úgy az egész ilyen e-sport szekciónak is így tök jók voltak. Mondjuk a chainnél nekem kicsit furja volt, hogy a két nagy kivetítő az olyan, hogy fönn volt a magasba, és olyan, nem tudom, olyan furi volt, de amúgy tényleg az e-sport részére én nem tudok nagyon panaszkodni. Ami ugye, amit mondottam volt, hogy nagyon sok az ilyen vásárlós, bazári rész. Volt ilyen robotika kiállítás, az érdekes volt. Engem személy szerint nem vonzott be, de én szerintem biztos sokan voltak, akik ott azt nagyon... Ja igen, hát az meg a másik része, de ha mondjuk lett volna időd, akkor gondolom azt te azt így megnézted volna magadnak. Volna, tehát az például egy tök jó dolog volt, hogy ilyeneket oda beraktak, meg ilyen több százezres drónokat is lehetett nézni, vásárolni esetleg, ha valakinek arra volt pénze. Valakinek éppen volt annyi. Igen, fölös 100 000 forintja. Na, de ezek például tök jók voltak. Kicsit túl... Én továbbra is azt érzem, hogy a boltos részek, tehát ahol arról szólt az egész, hogy vegyél ott dolgokat még, továbbra is szerintem túl van tolva ahhoz képest, amikor valami tartalmat vagy produkciót emészthet meg az ember. Tehát az utóbbiból kéne szerintem több. Legyen az mozdul gamer színpad, legyen az e-sport, legyen az ilyen nézőkkel való játék, vagy bármi, vagy ilyen játék kipróbálások megjelenés előtt. Tehát ezekből kéne szerintem több, és akkor mellette a boltok ott lehetnek természetesen, csak kicsit szerintem visszavehetnének ebből az előzőnek az előnyére. Ja, nem fog megtörténni. Hát azért... Én mondom, inkább, én ezt így gondolom, csak így. Én inkább azt pusolnám, hogy mindenki csináljon programot, tehát hogy tényleg mindenki csinálja, de egyébként ez is, amikor azt pusolják az emberek, erre te is mondtál egy nagyon jó példát, tehát amikor azt pusolják, hogy mindenki csináljon programot, akkor alakul ki a rizskafejési lehetőség. Úristen! Na igen, ez még egy olyan dolog, amiről így muszáj beszélni, tehát a szervezésben voltak egyszer olyan fejetlen furcsaságok, hogy így nem tudtad, hogy az ott mit keres ott. És többek között ilyen volt a rizskának egy ilyen tehénfejés. Tehát ott volt a rizska tej, mint szponzor, vagy megjelenítő, vagy bármi, és a plate közepén oké, hogy igyunk tejet, mert az jó, mert egészségesebb, mint ha mondjuk energiaitalt innánk. Egyébként az utóbbinak szerintem szintén volt kint nem kevés promója, de mindegy. És akkor odaállítalak egy tehént a plate, egy műanyag tehenet a plate közepére, hogy fejed. És az, hogy mi a rák? Az ilyenek, tudod, miből alakulnak ki? Abszolút abból, hogy elvárás az, hogy csináljanak valami programot, és tudod, amikor így ülnek, és így mi az Isten programot lehet csinálni tejjel? És csináljuk, és ezt szerintem biztos, hogy abból alakul ki, hogy ugye törekszenek arra, hogy program legyen, ne csak megjelenés, ne az legyen, hogy ott van egy és akkor így mit tudom én, nézd, Driska tej, ezt akkor mi van, hanem csináljanak valamit, legyen nyereményjáték, arra mennek az emberek, legyen összehozva, legyen valami program. De nem az, tehát legyen ott a Driska, mondjuk a büfénél, hogy lehet Driska tejet kérni, vagy ajándék Driska tej azoknak, akik visszahoznak valami kupont, vagy bármi, de ne állítsalak már ki egy tehenet fejni a Play-it közepére, könyörgöm, tehát az mi? Nem találkoztam vele, de hogy nem tudom, emlékszel-e rá, de évekig kint volt a MediaMart-nak a kerékcserés programja, ahol volt egy fal, amire fel volt csavarozva egy kerék, vagy egy mindegy, valami rendszerrel fel volt rögzítve, és ki kellett csavarozni, le kellett szedni, fel kellett rakni, vissza kellett csavarozni. És hogy ez egy volt egy verseny. Mi köze van a MediaMart-hoz, mi köze van a Play-ithez, mi köze van bármihez, azt nem igazán tudja senki megmondani, viszont imádták az emberek. Meg ami nálam az nagyon visszatetsző volt, az a videós programok egy részének a két fő támogatója. Volt egy ilyen videós beszélgetős rész, ahol egyébként megpróbáltak minket is így berántani, a hostess leányzó az valószínűleg teljesen, tehát nem az ő hibája, nem hibáztatom ezért, de így nem vágta, hogy ott kik vagyunk természetesen. És akkor mondta, hogy gyertek be! És akkor ott így megpróbáltak berántani, hogy gyertek be, benn vannak videósok, és lehet tőlük kérdezni, meg így benézek, ott volt Good Like, és akkor így mondom, jó, akkor majd kérdezek tőle. Igen, majd kérdezek tőle személyesen. És akkor így kérdezem ott a többieket, akik ott voltak, mert hogy ti esetleg érdekel, vagy bemennétek, és így néztek rám, hogy így menjünk tovább. Szerintem nem is a Mastercard-os megjelenés, ez is egy... Az aláírós volt a durvább. Az aláírós részlegnél viszont azért ott mindenképpen védeném a szervezőket, ugye aki esetleg nem tudja, a diákhitel... Nem tudom, ez micsoda? Mert hogy a diákhitel mindegy. Szóval a diákhitel jelent meg szponzorációként, és azt hiszem a videószínpad is diákhitel videószínpad volt talán. Na igen. Ebben nem vagyok biztos. És ez volt az, amit így megláttam, így a Play-t oldalán, és mondom, nincs az Isten, hogy én emellé úgy beálljak, hogy ténylegesen így a fejemet meg bármit adnék mellé. Nem, mint hogyha az én fejem sokat érne, csak maga az egész, hogy én nem hiszek a diákhitelben, negatív tapasztalataim vannak így ismerősök révén, és így magánemberként nem akarok kiállni mellette, és nem azért, mert én bárki vagyok, és nem akarom esetlegesen azért, mert pár ezren néznek engem esetleg így reklámozni. Véletlenül, hogy a diákhitellel oké. Igen, az a helyzet, hogy a diákhitel egy nagyon jó lehetőség. Nagyon-nagyon sokan nem tudnak elvégezni az egyetemet ilyen nélkül, és nagyon-nagyon sokan az egyetem elvégzése nélkül nem feltétlenül tudnának egy olyan élethelyzetbe kerülni, amiben egyébként igen. Simán elképzelhető, nem egyszer az, hogy valaki felveszi a diákhitelt, és annak a segítségével tudja átélni ezt az egész egyetemi szakaszt, annak köszönhetően tud mondjuk lakni valahol, vagy bármi ilyesmi, és aztán viszont az egyetemnek köszönhetően egy olyan erős munkát szerez, hogy vissza tudja fizetni. Azonban nagyon-nagyon sok esetben, tehát hogy sokkal jobban tolják szerintem ezt a hitelt, mint kéne. Mármint gyakorlatilag tukmálják. És ebben nagyon erősen részt vesznek a felsőoktatási intézmények, én beiratkozásnál azonnal tájékoztatást kaptam a diákhitelről, pedig aztán elképzelésük nem lehetett arról, hogy milyen anyagi helyzetből jöttem. Jó, mondjuk előbb nem, igazából nem kellett volna a diákhitel. Mármint, hogy veszek, dolgoztam volna, hogy nem kellett volna a diákhitel, és nagyon-nagyon sok esetben az emberek akkor is felveszik a diákhitelt, ha nincs rá szükségük. Nincs szükségük rá, és a diákhitellel igazából, a diákhitel egy üzletileg egy nagyon jó dolog lehet, abban az esetben, ha logikusan használja az ember, és jól használja az ember, ez minden hitellel így van egyébként, azonban nagyon erősen visszaüthet, hogyha mondjuk az, aki felveszi a diákhitelt, az mondjuk elissza azonnal, és utána az első évben kibukik az egyetemről, és erre nagyon-nagyon... És akkor milyen jó életpályán indul el, és a visszafizetés messze, is mennyire valós lesz utána? Messze nincs hozzá kötelezően mondjuk pénzügyi oktatás, ami egy diák hitel esetében lehet, hogy elvárható lenne, mert honnan a rákból tudná azt egy diák, hogy hogyan kellett egyszerűen bánni a pénzzel, hogy mit jelent azt, hogy most felveszel kölcsönt, mit fogsz visszafizetni, az unokáit fogják-e visszafizetni, vagy te? Szóval ez az egész egy nagyon-nagyon visszás dolog. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy a videós szervezők közül az egyik, akiről én tudok, ő teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz döntés. Tehát, hogy valaki, valamelyik tulajdonos, bárki, főszervező, vagy valamelyik szélszes, aki igazából ezen nem is gondolkodott, ő neki az volt a feladat, hogy eladjon díleket, hogy a Playtész összejöhessen, mert hogy egyszerűen nem a jegyekből tartják el magukat, ezt valószínűleg kitalálja mindenki. Nyilván az is egy fontos része, de nem az a főbevételi forrás. És valaki megkötötte ezt a dílt, és onnantól kezdve ilyen mindenki más csak tényként kapja, hogy ez van. És ehhez képest egyébként nagyon-nagyon jól összehozták a dolgokat. Tehát, hogy nem tudom, azt te észrevetted, Csonti, valószínűleg nem tetted, de valószínűleg észrevetted, hogy ez az a háttérfal, igen, az úgy volt kialakítva. Mögött volt, az a videósok mellett volt. Igen, igen, erről én is beszélgettem még ott a szervezővel, akire te is utaltál. Tehát én konkrétan kerekperec megmondtam, hogyha az a feltétele, hogy elhívjanak, hogy oda kell állni a diákhitel mellé mosolyogni, akkor én mondom, hogy akkor azt mondtam, hogy én akkor inkább nem is megyek, és ez elvi kérdés. És akkor mondták, hogy úgy próbálják kialakítani, hogy azok így oldalt legyenek, hogy kikerülhető legyen valamennyire. Igen. De erre azért kritikusan figyeltünk, hogy ha lehet a fotózásnál, ne odaálljunk, hogy... Megértem, hogy photoshopolják egyikről. Ami nyilvánvalóan egy szponzor tekintetében nem jó egyébként, de a rendezvény tekintetében igen, tehát lehet, hogy következő eszébe se jut egyébként, lehet, hogy nem. Nekem volt ennél közvetlenebb is, tehát nem csak az, hogy ez az aláíró, ez a fényképfal, fotófal, az hol van elhelyezve, hanem volt olyan is, hogy ténylegesen megkerestek programmal, ami egy ilyen nagyon-nagyon komolyan diákhitel támogatott dolog lett volna. És már mint úgy, hogy így felvittek volna így a színpadra, így mit tudom én, ilyen rólapokat, meg mindent, tehát ugye ilyen teljesen egyértelműen lehessen látni a diákhitelt, és akkor arra így megkérdezték, hogy az úgy engem érdekel-e, és mondtam, hogy engem nem érdekel, de higgyétek el, hogy van videós, akit érdekel. Egyébként az is igaz, hogy bizonyos összegért bármit, vannak videósok, akik bármit elvállalnak, de hogy van, akinek ez nem feltétlenül probléma, mert simán lehet, hogy mondjuk ő a diákhitel jó oldalát látta, és simán lehet, hogy egyszerűen nem gondol bele, és nem is érdekli. Na, ezen például egy darab diákhitel logó nincs. Arról én tehetek. Lefotoshoppoltad? Mint a húzat. Egyébként a képért pedig szintén a kedves nézőnknek tartozom köszönettel, név szerint pedig Ferencnek, Ferinek, a tanár úrnak, ha jól tudom, mindegy. Tehát, hogy tőle kaptam a képet, és akkor így kisatíroztam. A lila részen voltak egyébként a logók. Na mindegy, szóval, ja, látszik is, igen. Szóval, hogy azért ez egy elkerülhető dolog volt, és egyébként nagyon-nagyon nehéz egy főszponzor találni egy ilyen megjelenésnek, mert hogy egy csomó videós van, tehát hogy... Értem, hogy kell valahonnan a pénz. Én azt gondolkozom, hogy mondjuk a GoPro videós színpad szerintem az átmenne. A GoPro-nak körülbelül százszor több köze van a videózáshoz, és szerintem gond nélkül mindenki kiáll a mellette, mint a diákhitel mellett. Tehát a diákhitel az konkrétan egy szinte abszolút semmilyen fronton nem kapcsolódó dolog így a videósok mellé, és én személy szerint úgy gondolom, hogy egyszerűen nem lenne szabad összekötni a videósokat bármilyen pénzügyi szektorral. Ha csak nem a videós adott csatornája arról szól, hogy pénzügyi tanácsadó vagyok a YouTube-on, és beszélek nektek dolgokról. Ez nem teljesen így van, sajnos a reklamok nem így működnek. Teljesen érthető, hogy kikre akar lőni a diákhitel, és hogy ezeket hogyan fogja elérni. Oké, akkor másképp mondom. A diákhitel oldaláról ez egy teljesen logikus döntés. Akkor másképp mondom, ne csináljanak pénzügyi tanácsadó, vagy tehát ne állítsák be a videósokat pénzügyi tanácsadóként, vagy pedig ne használják fel őket. De ez ilyen kapcsolt áruként így értelmezhető, mint hogyha ilyen házaló ügynököket csinálnának belőlünk a diákhitelnek. Nem így értelmezhető, és nem is így értelmezik az emberek. Nem úgy értelmezik az emberek, hogy mi értünk a pénzügyekhez, hanem úgy, amivel szintén probléma van egyébként, hogy támogatjuk a dolgot. Hát ez a lényeg, hogy ennyi erővel... Ezzel nem leszel pénzügyi tanácsadó. Én mehetnék diákhiteles pólóba is tanácsokat osztogatni, érted? Azért, mert odaállok, és akkor így gondolhatják, hogy ja, hát nekem lehet, hogy ez így szereti ezt. Egy közepesen drasztikus válaszom egyébként erre a diákhiteles dologra, csak hogy azért azt értsétek, hogy én egyébként a nagy részével egyetértek Csontival. De hogy nekem azt hiszem az első válaszom erre az volt, hogy ennyi erővel akár a Fidelitas is támogathatná. És akkor egyébként valószínűleg a rendezvényre se tenném be a lábamat. Igen, szóval, hogy így kicsit válogassuk meg, hogy mi mellé állunk oda, meg mi mellé akarjuk odaállítani az embereket. Igen, ez abszolút egy rossz döntés volt, és ez egyszerűen és az állítéként, hogy sok embert nem érdekel, és engem meg az nem érdekel, ha mondjuk emiatt előbb vagy utóbb engem nem hívnak meg, mert én válogatós vagyok a szponzorok tekintetében, de igen, válogatós vagyok a szponzorok tekintetében, és az a helyzet, hogyha nem lesz egyébként drasztikus változás a videószínpad programjában, programjában, drasztikus változás, akkor azt abban nem veszek részt többet. Nagyon szívesen megyek a nagy színpadra, mert a nagy színpadon olyan emberek dolgoznak ott, akiket tudok vállalni. Nagyon szívesen megyek a Mozdulj Gamer színpadra bármikor, bár az egész napomat töltöm ott, hogyha szeretné valaki. Nagyon szívesen megyek bárhol játszani a srácokkal, mert az a helyzet, hogy tudom, hogy mekkora élmény nekik ez, és engem meg nem érdekel, ha elvernek, viszont neki hatalmas élmény az. Tehát engem vertek el Quake-ben, vertek egy csomó játékban, amivel életemben nem játszottam. Ez engem egyáltalán nem érdekel. Nem az, hogy nem érdekel, nem ez nem jó kifejezés, nem zavar az, hogy elvernek. Mert játszunk egy jót, nevetünk, nyilvánvalóan van ember, aki túltolja, és még 3 évvel később is az orrom alá dörgő, hogy emlékszem, amikor 3 éve? Hát barátom, tudod, nem. Tényleg nem. Nagyon szívesen megyek, akármilyen, tehát az sem érdekel, hogy láttam-e már azt a játékot. Amikor nem voltam az Otherworld-nek az élménytáborába, mondanám, hogy most nyáron, de nem vagyok benne biztos, hogy most nyáron, de szerintem most nyáron, akkor leültem fifázni ott a srácokkal, és életemben nem fifáztam, és nem csináltam mást, mint hogy röhögtem azon, hogy ahogy automatikusan váltogat a figurák között, ha mindegyiknél megnyomod a becsúszást, akkor az olyan, mintha tudod, hogy mindenki így esne el így hullámban. És így gyakorlatilag ebből álltam egy sem, meg nyilván próbáltam gólt rúgni, de egy időn már rájöttem, hogy nem tudom, hogy kell. Jó, most mondjad. Egyáltalán nem zavar, és nagyon szívesen megyek bármilyen ilyenre. Igen. De hogy a videós színpad programját össze kell kalapálni ahhoz, hogy engem ott még egyszer lássák. Ez csak így kis kikacsintás, hogy most te is a 2 évvel ezelőtti OVS Injustice bajnokság nyertesével beszélgetsz. És ott játszottam életemben először Injustice-szal, én is. Tehát így... Why not? De emlékszem, ott én például elkalapáltam Imit Game Day irodából, videójáték Zsoltit. Ő még egész sokáig jutott egyébként, azt beszéltük ott, hogy kérdezte, hogy játszottál már vele? Mondom, nem, jól van, akkor rendben leszünk. És ott álltunk, és mi a Rainbow Six Siege média bajnokság, az is olyan volt, hogy így gyertek el Rainbow Six Siege-ezni, és tudod mit? A Rainbow Six Siege egy fajáték, játszottam vele? Nem, valamelyik és... Igen. Valamelyik és ügyes vagyok benne? Nem, de többiek részegebbek voltak. Tehát, hogy ugye több függetlenül nyilvánvalóan tök szívesen megyek, és akárkivel szívesen játszok. De hogy én mondom, tehát, hogy annyira szívesen, hogy volt olyan LOL verseny az eSport Festen, nem verseny, hanem LOL, lehetett játszani ilyen, tudod, ilyen videósok ellen. Mm-hmm. És volt egy meccs, amit majdnem megnyertünk. Mert nem tudom, ott még komolyan vettük, vagy nem tudom igazából, mi történt, de majdnem megnyertük. Tehát úgy, hogy a Nexus-t ütöttük, tudod, ez a meccs vége. És tehát, hogy feladtuk. Mert hogy nekünk nem kell a győzelem, érted? Tehát, hogy nem... Hát meg, nem. Hogyha ez ilyen show match volt, akkor azt szerintem sokkal hangulatosabb, hogyha kicsit így poénra veszitek ti is az én egészet. Röhögtünk egy jót a végén, és feladtuk a rágba egyébként. Meg így néző szempontból is, meg hogyha a kommentátorok is erre még asszisztálnak, akkor... Az, egyébként ez arra ment rá, hogy végig minket gyalázzon, ami egy másik kategória, tehát ezt megint más miatt nem csináljuk. De a végén azt hiszem, még talán én kóloltam be, vagy Diesel azt, hogy adjuk fel, és egyszerűen megszavazta mindenkit, tudod, így lendületben mindenki rászavazott az igenre, mert hogy ennyire nem, tökre nem azt számít, hogy de nem csak a nézőknek jó érzés az, ha játszhatnak velünk, igazából nekünk is az, ha nézőkkel, mert hogy, értetted, hogy... Hát meg alapvetően nem szomjazó etióp kisgyerekeknek a tiszta vízkészletére megy a tét, úgyhogy... Igen. Miért kell véresen komolyan venni? Lehet, komolyabban venném, hogyha etióp szomjazó kisgyerekek vizét mérgeznék meg, ha vesztek, de hogy mivel nem ez történik, hanem az történik, hogy jön a srác, és azt mondja, hogy há, legyőztelek, én meg azt mondom, hogy jé. És akkor leállhatunk olyan játékban is játszani, mert mondjuk én egyébként semmiben nem vagyok nagyon kimagaslóan jó, mert nagyon sok játékkal játszom, de mintet, hogy minden játékban fogsz találni olyan embert, aki ügyesebb a videósnál, mert hogy a videós nem egy játékkal játszik. Amikor nem így van, most nézek egy streamert, akinek tökre nem teszem be a neve, de hogy azt hiszem, milyen Csés, és most HZ egyezik. Néha, most épp azt játsz streamben egyébként, nem tudom, hogy mit csinálom úgy, YouTube csatornája is van, meg minden. És ilyen elképesztően durván céloz. De hogy azért, mert hogy ugye ő, hát ő rá volt menve egy játékra, vagy lehet, hogy nem is Chase, hanem Kodos, de teljesen mindegy, Chase szerintem, mert jól céloz, a Kodosok nem céloznak jól. Ajaj, most szerintem magadra haragítottad az összes Kodos. Nem, ez így van sajnos, meg konzolon játszák ugye a legtöbb Kodot, akik videóttal jártnak róla. Jó, mondjuk Beast azért jól céloz, de ez a csávó tényleg ilyen rémisztő, tehát mit tudja, 60 méterre megy valaki autóval, és így headshot-tal kiszedi. És tudod, ilyen, jó, hát ő nyilván ő erre van specializálódva, úgyhogy ő rá öten kell, hogy rámenjenek, hogy lefogják. Hát én nem. Én játszom egy csomó játékkal, játszom ezzel, játszom azzal, és az a helyzet, hogy amikor csak úgy játszom, akkor se érdekel, hogy nyerek-e. Tehát, hogy én ezért nem leszek soha e-sportoló, meg valószínűleg te se, meg valószínűleg a legtöbb videós azért nem lesz soha e-sportoló, mert nem azon, nem érdekel minket, hogy nyerünk-e, vagy ilyesmi, hanem az érdekel, hogy jól érezzük magunkat. Pontosan. Na jó van, szóval. Így összességében szerintem nem volt rossz a play-it. Én, amit így korábban mondtam róla, ahhoz a jó részéhez tartom magam, viszont vannak tök jó kezdeményezések és tök jó pontok, amik már most is jelen vannak, azokat kéne tovább erősíteni, és a szervezést azt pedig gatyába rázni picit ennél jobban. Ebben szerintem ebben egyetérthetünk. Igen. Jó. Én nem fogalmaznék meg annyira erős kritikát, mint amit te, mert hogy szerintem én még mindig fenntartom azt, hogy mindenki megtalálhatja a helyét újra és újra egyébként, mert egy csomó, elég változik ahhoz, nyilván az alapkoncepció ugyanaz mindig. Én egy kicsit szigorúbb vagyok. Igen. Ebben a tekintetben. Na de, ami a leg... Mondjad? Többször rákérdeztek, hogy valóban vettem a 30 Star Wars jegyet. Igen. Igen, valóban vettem 30 Star Wars jegyet, és nagyon remélem, hogy mindegyiket sikerül majd valami baráthoz juttatni, meg elpasszolni a videók felé, de egészen jól haladok, ugyanis már csak 14-nek keresek gazdát. Na de! Már lehetett ugye venni a Star Wars jegyeket, úgyhogy... Igen. Ami a legnagyobb pozitívum volt a szememben az egész Play-It szervezésében, meg ami így a Play-It volt most Budapesten, az a Play-It utáni Video Games Live koncert. Na én meg ezzel leszek majd szigorú. Legyél nyugodtan, de atya úristen, ez a produkció számomra egyszerűen fantasztikus volt. Tehát egyszerre volt nagyon jó szimfonikus zenekar. A Video Games Live arról szól, hogy videójáték zenéket ott élőben adnak elő, szimfonikus zenekarral, helyenként rockgitárral, meg énekkel kísérve, meg kórussal kísérve, és gyakorlatilag ezt prezentálják, hogy a videójátékokban lévő zenék igenis nagyon komoly kulturális és művészi értéket képviselnek, és nem csak a klasszikus zenére lehet ám beülni smokingban, frakban, hanem ugyanúgy a videójáték zenéknek is iszonyatosan jó, egyszerűen élménye van, ha így elkezdi hallgatni. Most elég furán hangzik. Na de, tehát az volt számomra a fantasztikus, hogy egyszerre hallottál jó zenét, az előadás is szerintem nagyon jó volt. Most whitefülűek zenészek lehet, hogy bele tudnak kötni, és ugye technikai szempontból ugye a hangosítás időnként vérzett picit, tehát hogy így... Én meg is teszem majd. Igen, igen, tehát hogy tényleg voltak ilyen bakik. De ugyanakkor maga a vizuális produkció emellett, mert ki volt vetítve ilyen videójáték képsorok így az egész zenekar fölé, meg a zenekart is folyamatosan vették, és akkor így folyamatosan ilyen montázsok voltak a játékokból, a zenekarból, meg mindenféle vizuális animációkból, meg így a zeneszámok között is voltak ilyen nagyon vicces kis videójáték összevágások, hogy milyen az, amikor a Donkey Kongot és a Mortal Kombatot összerakjuk, az fantasztikus, és akkor ott van a Donkey Kong ott a tetején, ott az építménynek. Hát tudjátok, amikor még a legelső Donkey Kong szerintem játék... Szerintem meg tudod mutatni egyébként. Ezek fönn vannak YouTube-on egyébként. Semmivel ugye rögzíthetsz róla videóanyagot, nem hiszem, hogy amiért levágnák. És akkor így a Donkey Kong így dobálna a hordókat, megjön Scorpion a legaljáján, és akkor így becsákjázza a Donkey Kongot, így légigrántja az összes platformban, így meghal szegény, aztán meg lecsákjázza még a hercegnőt is a tetejéről, és akkor feteliti meg így a Duck Huntot és a Kontrát így összerakták, és akkor itt így jönnének a kacsák, jön a Kontrából az ember, és akkor így szarrá lövi az összes kacsát, aztán már lángszórózza őket, és akkor így ég az egész, tehát így tényleg hangzás, az nagy, a hang, az audio nagyon jó élmény volt, vizuálisan is nagyon jó élmény volt, és maga az egész produkció, egyszerűen produkciót láttunk. Tehát maga az, hogy ott a karmester, a hölgy, most nem tudom a nevét így fejből, de tényleg olyan ruhája volt, egy jó ég. Tehát így konkrétan ilyen Witcher szerelésben volt majdnem a hölgy. Nagyon kemény. De megpróbálok róla a képeket keresni, mert nagyon durva. Na, és ott volt például a Flute Link hölgy, önnek is a nevét megpróbálom kikeresni. Én a nevekben nem vagyok. Tehát volt ott egy olyan csajszi, aki egyszerre furujázott, énekelt, zongorázott. És ezt így all in one. Nem. Furujázott, igen. Vagy énekelt, vagy jó. Énekelt és zongorázott. Tehát, hogy azért a furuja ének zongora egyszerre nagyon... Jó, nem egyszerre csinálta, persze. Meg ott volt ugye a Terminator flute. az is... És az alatta elő a Donkey Kongot, te jó ég. És hát milyen zenék nagyon voltak? Nagyon, igen. Donkey Kong Country zenék. Volt Metal Gear. Tetris Opera, az mennyire zseni. Tetris Opera, és azt így énekelte ugyancsak az univerzális hölgyeményünk. Akkor volt Journey, volt, hála Istennek raktak be Final Fantasy 7-et a végére a ráadásba, az is mekkora volt, te Jézusom, és akkor ott így kijött ugye a Guitar Guy, az egyik főszereplő, főszervező csávó. A főszervező, így, igen. Igen. És akkor így mondta, hogy így kitaláljátok, mi ez a szám, és akkor a Final Fantasy, és akkor már így ordították csomóan, hogy mi a szám címe, One Winged Angel, és akkor így, nagyon, ott egyébként kihagyott egy taktust a számból, csak úgy mellesleg megjegyzem, egy nagyon király kis részt, ami ilyen gitártépős. Na mindegy, tehát így annyira ja, jó volt. Nem tudom, észrevetted, hogy nem jön át a hangfalon. Hiába tépi a gitárt. Hát igen. vannak egy kis problémák, mondom, technikai szinten voltak, de maga az élmény az fantasztikus volt, és tényleg performance volt. Tehát amikor így itt voltak ilyen kis kiszólások így egy-egy szám között, amikor így valószínűleg ezt tudni biztos, hogy ezt így mindenhol ugyanezeket így elmondják, ha épp az a szám van, de így amikor előadta a hölgy, a karmester hölgy, hogy az a szám, amit most fogunk hallani, a Malak, amivel így most ezt az adást is indítottuk, az konkrétan az ő munkáját is dicséri, tehát ő is benne volt ennek a zeneszámnak a szerzésében és az előadásában. Továbbá, hogy van róla fönt egy videó is, hogy ezt így világszerte összeálltak emberkék mindenhonnan, és mindenki egy-egy szólamot, egy-egy énekhangot, egy-egy hangszert így lejátszott, és így feltolták a közösbe, és akkor így egy ilyen crowdsourcolt verzió is összeállt ebből a számból, és akkor úgy vetítették ki, hogy így összevágták a sok ember videóját, és ott így láttad, hogy az egyik ott furujázik, a másik bőgőzik, a harmadik énekel, a negyedik fuvolázik, meg, és így annyira jó volt, és talán az a legmeggyőzőbb dolog az egészről, hogy mennyire király volt ez a Video Games Lives, hogy a párom, akinek így az affinitása és az érdeklődése a videójátékokhoz nemhogy nulla, de inkább mínusz egy, ő is élvezte, és már mondta, hogy ugye jövőre is jövünk. Ez egyébként abszolút igaz nálunk is, ugye mi nekünk ez volt a második közösen asszonypajtással, nekem a harmadik. És nálam is ez van, hogy ugye jövünk következőre is, meg hogy nagyon jó volt, menjünk, nagyon örült neki, hogy van lehetőségünk. De azért ez elég sokat elmond. Most belevágtam, amit mondasz, vagy... Nem, mondjad nyugodtan. Szóval nekem egy kicsit mások az érzéseim ezzel a dologgal kapcsolatban. Alapvetően hozzá kell tenni azt, hogy nagyon fáradt voltam addigra már, tehát nagyon-nagyon fáradt voltam ebből adódóan, valószínűleg egy kicsit hiszt is. A hangtek, az a helyzet, hogyha nagyon szigorúan vesszük, akkor szerintem egy nem tesz jót ennek a produkciónak, hogy ők vannak egyedül. Ez tudom, hogy ilyen nagyon fura lenne azt mondani, hogy még egy társulat kezdjen el videójátékok zenéjével foglalkozni, de kezdjen el, mi az Isten szerelmére kezdjen már el, mert... Ezt a koncertet igazából a hangulat viszi el a hátán. Mármint az, hogy újraéljük a játékokat, az, hogy szeretjük, imádjuk a játékokat. De egyébként nem sok fejlődést mutatnak. Mármint nem zeneileg, mert zeneileg ott van minden, aminek kell lennie. Tehát, hogy igazi szakemberek tolják, igazi hozzáértők, nagyon sok gyakorlása, hónapok gyakorlása után jön egy ilyen koncert össze. Tehát, hogy nem ez a része az, hanem igazából az minden egyéb. Minden egyéb. Nem vicces, előttem ültek az Otherworld-osok, és Aslar közölte is, hogy ő nem akar velem beszélgetni. Mert hogy én nem feltétlenül csak és kizárólag erre a lelkesedésre mentem rá, hanem ugye mondtad, hogy mennyire király képanyagok vannak a koncertek között, ami így van, de hogy azok ugyanazok mindig. Tényleg azok egyébként, ugyanazok, mint két éve. Egyébként pedig a képi világa ennek a show-nak az alapvetően úgy nincs rendben, hogy minden alacsony felbontáson fut gyakorlatilag, ami nem a projektorok hibája, mert hogy egész nap azok futottak, tehát hogy azok nem, hanem az ő képanyagaik. És ez a legtöbb esetben teljesen érthető, mert a legtöbb esetben ezek a videók, amik a játékokhoz léteznek, ezek csak alacsony felbontásban léteznek, mert hogy egy nagyon régi játékból a gameplay videót vették elő, amivel nincs semmi baj, de amikor a logójuk alacsony felbontású, és amikor a logójuk animációja nincsen rendben, és amikor azt nem rakják helyre, és amikor nagyon sok esetben szaggat a kép, a képanyaguk. Ez megint csak nem az itteni technika, ugyanez volt két éve, ugyanez volt a Gamescomon. Egyszerűen valami nincs rendben a képanyagukkal. És ez nem az a képanyag, amit a játékból vesznek ki, mert itt megint elmondanám, hogy ezek régi játékok, tehát ezzel nincsen semmi probléma, ez így működik, a régi játékok így fognak kinézni. A saját animált tűzefektjeik, a saját animált képi megjelenítéseik nincsenek rendben. Tehát, hogy azok... Na, az az érzésem, hogy a főszervező, aki csinálja, ő nagyon ért a zenéhez, nagyon-nagyon szereti, nagyon sok játékon dolgozott, ahogy érzem egyébként inkább a mennyiség, mint sem a minőség tekintetében, tehát nem nagy játéknevek, de van köztük nagy játéknév is, nem erről van szó, de hogy nem a legtöbb nem nagy játéknév. Ez egyébként viccelődött ő is, nem tudom, Csonti, neked az megvan-e? Valami rémlik. Viccelődött vele, hogy dolgozott egy csomó Sonic játéknak a zenéjén. Ja, a igen, a rosszabb játékok. Ezzel sincsen semmi baj, csak szerintem tök jót tenne ennek a show-nak, ha lenne konkurenciája, mert akkor el kéne kezdeni összekalapálni azokat a részeit is, amik nincsenek rendben jelenleg. Mert igen, elviszi a hangulat a hátán. Tényleg elviszi a hangulat a hátán, mert... Mert a videójátékok jók! A hangulat jó, mert egy csomó emberből egy csomó érzelmet szakít ki, és lehetett látni azokat az embereket, akik egész nap dolgoztak a Playten, mert a valamelyik forgalmazó képviselői, mert valamelyik cégnek a marketingvezetői, akik kin vannak. Tehát lehetett látni azokat az embereket, akik egyébként komoly üzletemberként dolgoztak egész nap, örjöngve örülni egy számnak, ami kijött, és ők azt nagyon szeretik, vagy ők azt a zenét nagyon szeretik, és ez nagyon jó. Ez nagyon-nagyon jó. Ezt egyébként így mondta is a főszervező csávó, hogy azért különleges így videójáték zenéket így előadni, mert azzal az emberek így duplán tudnak azonosulni, mivel ha csak így egy zenét, amit így valaki több száz évvel ezelőtt így kitalált, vagy egy filmzenét hallasz, ott ugye te egy ilyen passzív befogadóként hallottad azt a zenét, úgy szeretted meg, és úgy épült be a te kis saját önképedbe. De a videójátékok esetében minden zene mellé társul egy olyan kaland, aminek te is interaktívan a részese voltál, vagy te voltál a főszereplője, és ezért a videójátékzenék sokkal inkább a sajátod lesz, mint bármilyen más zene. És ez tényleg így van most, hogy így megfogalmazta a csávó, tehát, hogy így... Ez így van, igen. Tényleg az a zene a Final Fantasy-ben, az ott nem csak a Sephirothnak a zenéje, hanem az a zene, amikor én a Cloud-dal harcoltam Sephiroth ellen meg, amikor így a végén, a főbossnál ugyanez a zene szólt, és akkor így próbáltam túlélni ellene, és akkor az milyen epik volt már. Arról nem is beszél, úristen, a Journey-nek a zenéje is milyen gyönyörű volt. Atya, te jó, úristen. És legalább nem volt hangos, mert mint... És itt nyilván eljutunk az utolsó dologhoz, amivel én még szeretnék belekötni, és most nyugodtan, lehet engem szívni, mert... De nem, nyugodtan, mondjad. Nem azt mondom igazából, hogy nem volt jó, mert nagyon jó volt. Alig várom, hogy a következő ott legyek. Nagyon jó a hangulat ezeknek a dolgoknak, viszont a hangosítás az ennél sokkal többet érdemel. Sokkal többet érdemel. Nem tudom, hogy itt kibiztosította a hangosítást, nem tudom, hogy ők, nekik volt egy külön hangmérnökük egyébként, ezt a srácot szerintem volt egy külön hangmérnökük, meg azt hiszem hivatkoztak is rá, meg beszéltek is róla, tehát nekik azt hiszem volt egy külön hangmérnökük. Ezt követelem, hogy ezt jobban csinálják meg. Onnantól kezdve, hogy a csávó elkezdte tolni az elektromos gitárjával a varázslatot, ami nem tudom milyen gitár, nem tudok ennél sajnos többet mondani, onnantól elnyomta egy az egyben az összes többi hangszert, mindent. És mondjuk ez is hozzátartozik, hogy mi nagyon-nagyon közelültünk a színpadhoz, tehát a harmadik sorban. De ott bizonyos esetekben fizikai fájdalommal járt egy-egy hang, amikor így nagyon rácsapott arra a gitárra. És ezt lehetett látni mások arcán is, tehát nem csak én voltam egy tiszt is, hanem lehetett látni. Mi ott a B-szektorban tök jól el voltunk, tehát így hallottunk mindent nagyon jól, de nem is süketültünk meg közben. Mindjárt teglent ültünk a hangfalak alatt, így nagyon, nagyon szigorúan véve a dolgot, és azért ennél szerintem ez szintén sokkal többet érdemel, ugyanúgy, hogy a képi megjelenítésben is, tehát hogy igazából tudjátok, mint csak exportáljátok ki ezt a videót 60 fps-sel, megoldják majd a projektorok. Tehát hogy ezekkel már nem lesz, ezekkel már, sőt, mit, nem is kell 60, legyen 30, vagy legyen meg a 24. Tehát, hogy én ezeket a részeket hiányoltam belőle, elképesztő karaktereket, tehát elképesztő embereket hoztak fel a színpadra. Az a csaj, akit ugye a karmester, ő dolgozott az összes Warcraft játék zenéjén. Hát igen. Meg, akit most így be is vágtam, ugye a Flutlink, Laura Intravia, és tényleg furujázik, énekel, zongorázik, és őt úgy találták meg, hogy őről készült egy YouTube videó még 2007-ben, 8-ban, ahogy ő így beültözött ilyen Link cosplaybe az Zeldából, és így elfurujázta ugye az egyik fő betét dalát így a játéknak, és utána azt mondta a főszervező csávó, hogy na jó, te ide jössz hozzánk. És azóta a csaj gyakorlatilag folyamatosan itt van a Video Games Live-on. Egyébként Tommy Talarico-nak hívják a főszervezőt, igen. Most így csak puskázok. És mindegyiken látszik, hogy imádja, amit csinál. Aki a karmester volt, aki a Fruitlink, ő is nagyon-nagyon, Tommy, ő is imádja, tehát mindannyian nagyon-nagyon szeretik ezt a projektet, és hú, azt láttad, amikor a Journey-t énekelte a Fruitlink hölgy, akkor volt rajta egy sál, ami a Journey-ből a sál volt. És így mondom, Jézusom. Ilyen tök jó kis részletekkel, tényleg zseniálisan összerakott, tehát hogy annyira, és tényleg ezért, annyira jó volt. Igazából ezért is érzem azt én például, hogy mondjuk hangosítás teljénőnél sokkal többet érne már a dolog. Tehát, hogy sokkal többet. Tehát, hogy nem tudom, te számoltad, hogy hány mikrofon cserélt a srác? Én kettőt számoltam, ugye az egyik az nagyon gáz volt, amikor ott a karmester ott így mondta volna, amit szeretett volna, és nem működött a mikrofonja, és akkor ott bejött ugye a technikus srác, és akkor így adott neki egy újat. És aztán az is elromlott. Igen. És nyilván ez egészen más, és ettől függetlenül mindenkinek csak ajánlani tudom egyébként, mert zsenis, ami nekem még egyébként egy személyes élmény a dologgal kapcsolatban, hogy én nekem nem tetszett annyira most a zenei felhozatal. Ez személyes preferencia, tehát ez szintiszta személyes preferencia. Amiken én eddig voltam, azokon lényegesen hangsúlyosabban jelentek meg a Blizzard dolgok. A két évvel ezelőtti koncertjükön is lényegesen hangsúlyosabban, tehát lényegesen több Blizzard content volt. És alapvetően a zenék nekem az, amik akkor voltak, jobban tetszett. A másik, amin voltam, az meg egy speciális Blizzard koncert volt. Tehát, hogy az ugye a Blizzard színpadon volt King Gamescomon, és az Blizzard volt végig. És én nem tudom, én nekem tökre az érzésem, hogy vannak játékzenék, amik szintén tök jó játékzenék, amik jobban működnek ebben a formátumban, és vannak, amik kevésbé jobban, vagy nekem, tehát ez azt jelenti, hogy nekem kevésbé jobban adja, mert, és ez nehogy azt higgyétek, hogy azt mondom, hogy csak a Blizzardos, mert a Tetrix Opera az fantasztikus. Az zseni volt, és az nagyon-nagyon jól működött. Hú, annak csak van egy olyan változata is ezen a koncertsorozaton, amikor kijön a zongorista csávó, és bekötött szemmel kezdi el szólóba zongorázni a Tetrisnek vagy a Máriónak a zenéjét, és ahogy ugye ott telik az idő, vagy egyre több pontot szerzel, úgy begyorsul a játék, és begyorsul a zene is, és akkor ő is így szépen begyorsítja az egészet, és így bekötött szemmel játsza. Erre is egyébként rá lehet keresni, hogy Blindfold Tetris Piano, vagy valami ilyesmi címe YouTube-ban fönn van, és így ha ezt még oda bedobták volna, akkor én szerintem ott elájultam volna. Csak annyira. Egy apró jel, hogy mennyire vannak számok, amik jobban működnek, és mennyire vannak, amik kevésbé. Átnéztem a másik monitoromra, ahol most meg van nyitva a Tetris Opera, mert meg fogom hallgatni, amit véget ér a podcast. És ott van a Skyrim. A Skyrim számuk. Volt és Skyrim is, haj, az... És végig futott így a hátamon a hideg. De tudod, csak amikor így elolvastam a címét, és így eszembe jutotta, hogy ahogy azt a számot előadják ott élőben... Kórussal, mert ott áll mögöttük a kórus, az azért az elképesztően erős. És én valahogy a mostani repertoárban kicsit... Nekem az volt az érzésem, hogy kevés olyan szám volt, ami nekem jól működött ebben a formációban, és több volt olyan, ami nekem annyira nem, amihez hozzátehetett az, hogy igazából egyik szám sem működött, amiben a csávó gitározott. Mert hogy onnantól kezdve, hogy el volt nyomva minden, ugye? Meg az fájt. Tehát, ez... Én mondjuk egyedül csak a Resident Evil 5-nek a zenéjét hagytam volna ki. Tehát az volt az egyetlen, ami úgy nagyon nem ment a többihez, de tényleg, tehát Donkey Kong, Zelda, a Tetris, volt nem Mortal Kombat, Street Fighter. Na, az a Donkey Kong, mi is ennek a játéknak a címe? A Donkey Kong Country. Hát az annyira hangulatos volt, és annyira lehetett látni, hogy a csaj, aki játsza, az volt ugye, azt mondták előtte Sztorinak, hogy ez az ő kedvenc játéka, és Igen. akkor eljátsza. És tényleg annyira lehetett látni, hogy mennyire szívvel, lélekkel csinálja. És azt ráadásul egy ilyen, hát a Terminátor furujának nevezett hangszeren adta elő, ami valami, hú, van ennek egy neve, valami elektromos hangképző, vagy valami ilyesmi rövidítése van, de valami EVM, vagy valami, mit tudom én, tehát Terminátor furúja, az a lényeg, de tényleg nagyon brutálisan nézett ki, és azzal konkrétan így tényleg ilyen játékhangot furujázott a csaj, és így mondtam a páromnak, hogy gyakorlatilag a csaj az most így lejátszotta a fél gyerekkoromat, mert a Donkey Konggal játszottunk körülbelül éveken keresztül, és ezek a zenék, tehát csak hogyha valaki tudja, hogy miről beszélek, tehát a Donkey Kong főcím zenéje, a Donkey Kong Country főcím zenéje, amikor ott a Cranky ott tekeri a kis gramofont, és akkor bejön a Donkey Kong, és így szét trollkodja az egészet, akkor benne volt az Aquatic Ambience, a vizes, a Donkey Kong 1-nek a vizes pálya zenéje. Akkor benne az volt az a volt, benne volt a Sticker Bash Symphony, az a Donkey Kong 2-nek szerintem az egyik legjobb soundtrack-je, tehát Sticker Bash Symphony. Nyugodtan keressetek rá és hallgassátok meg. Én most nem játszom be, mert Nintendo, és akkor megölne a YouTube. És így, így wow. Tehát az volt az egyik csúcspont nekem, meg hát ugye a többi játékzenéje. Hát a Journey is fantasztikus volt, meg a God of War is iszonyatosan nagyot ütött, a World of Warcraft zenék is, az is nagyon király volt. Tehát szóval így jöttek egyre másra jó szám, meg hát a Skyrim, tehát akkor az így úgy nézett ki, hogy így elsötétült minden, és egyszer csak így a nagy kivetítőn Skyrim logó, és így ordítás, és akkor így elindult a Skyrimnak a zenéje, és az a kórus ott mögötte, és akkor ott így tényleg így érezted az erőt, tehát ez teljesen más, amikor így meghallgatod otthon a gépeden, vagy bárhol, és megint más, amikor ott énekli 30 ember ugyanazt, és így nagyon király volt. Igen, és egyébként hozzátartozik ehhez az egész showhoz, hogy mindenkit bátorítanak a részvételre. Tehát, hogy ez nem az, amit odaülsz és csendben végighallgatsz, hanem bátorítanak arra, hogy örülj, ha megtalálsz egy olyan zenét, hogy tapsolj. Tapsolj, ujjong, állj föl, szaladj körbe a színpad mellett. Meg mondta azt is. Nem nagyon. Jó, de tehát így ilyen szinten ott még az elején mondta a szervező is, hogy nyugodtan, tehát két szabály van. Egy, ha jól érzed magad és ordítani akarsz, ordítsál. Kettő, ha fel akarod venni, meg akarod osztani bárhol Facebookon, YouTube-on, tegyed. Tedd meg, igen. És nem az van, hogy... Felvenni egy koncertet, ez egy... Hát igen, nem a legjobb minőség, de pont ezért iszonyatosan nagy PR és marketing ez így. És így az, hogy nem azt mondják, hogy jó, akkor aki ezt így lejátsza rajtunk kívül, attól jogdíj, vagy bepereljük a rákba, és minimum, hogy leszedetjük vele, hanem így érezd magad jól, örülj neki, és az örömödet oszd meg mással, és mellesleg reklámozzál minket. És így, ez így egybe egy csomagként annyira szimpatikus és jó, hogy én még mondom, a technikai hibák, amiket mondtál, azt így, meg hogy lehetne még hova fejlődni, meg a konkurencia, abszolút egyetértek, de ettől függetlenül lehetne innentől még kezdve... Fejlődni, ez a kérdés, itt 15 év alatt fejlődtek-e bármit nem felhozatalban, mert a számok tekintetében bővül... 300, most olyan 300 szám van körbi. 200 valamennyi? Szerintem 200-at mondott. Hát egy este alatt olyan 16-8 számot adnak elő, tehát körülbelül olyan 20 évre azért úgy el lehet járogatni úgy erre az eseményre, hogy azért fogsz újat hallani tőlük. Igen, 20 évig zsinórba. És tényleg csak mondjuk látni meg nem. Tehát, hogy igen, a köztük lévő kis videókból meg látni meg nem fogsz újat. Ja, de én az biztos, hogy amikor csak itt lehetőségem lesz, akkor megyek, és mindenkit csak bátorítani tudok, hogy is, nyugodt ezzel, szívvel menjen. Vagyok. Ebben viszont én is biztos vagyok. Meg ami számomra még így egy kicsit vicces volt, így zárójelben megjegyezném, hogy a jó, ebben mondjuk sok érthető dolog van, de azért a play 300 át... mondott? Akkor én emlékszem rosszul. Oké, okay, akkor 300 mondott valószínűleg. Tehát, hogy a play-t átlag életkorához azért egy jó plusz 10-12 évet hozzá lehet adni az itt részlevőknél. A, és azért ez a sok mindent elmond. A szervezés tekintetében, ami szerintem fura volt, nekem fura volt, hogy ugye mi sajnos ezt nem tettük meg, mert mi a play-tről jöttünk, senki nem tette meg, aki a play-tről jött, de hogy akik nem a play-tről jöttek, hanem akik csak a koncertre jöttek, mert nyilván volt egy csomó ilyen ember is, és ugye szépen ki voltak öltözve, meg mit tudom én, és aztán a beléptetésnél ugyanúgy rácsapták a kezükre ugyanazt a karszalagot. Nem ugyanazt a karszalagot, amit Play-re, hanem egy ugyanolyan rendszerű karszalagot, csak más volt rányomtatva. És tudod, amikor így valaki jön ilyen, jó, azért nem STI-be, meg mit tudom én, de így csinosan kiöltöz, és jó, tartsd a karod, karszalag, így jó, mehet. Jó, igen, az egy kicsit olyan balkáni volt. Én azt ilyen meglátom, és hát azért ez pretty ghetto. És nyilván értem, hogy ez volt a legegyszerűbben megoldható dolog, mert mire bejutott az ember a koncertre, addigra már kétszer-három-kétszer ellenőrizték egyet, azt hiszem, mert azért nyilván meg kell csinálni, hogy ne keveredjen össze a... Tehát, hogy véletlenül sem maradjon véletlenül valaki a Play-ről ott. De hogy ez ilyen, tudod, ez ilyen, meg ugye ez egy nagyon nagy rendezvényközpont, tehát hogy azért el lehetett volna csalingázni és kiadni egyet a kerítésen keresztül, mert hogy ugye sajnos ez nem megtehető, hogy ne... Tehát, hogy ez nem kizárható a Hung Expo. De hogy azért ezért, tudod, ilyen, annyira, nem tudom, szerintem annyira viccesen vette ki magát, és akkor így álltunk, és így rá volt írva a kezünkkel egy szalagra, hogy VIP karszalag, és amikor így mentünk előre egy a zónák mellett, így folyamatosan húzgáltam fel a kabátomat, és nem ilyen. Mi? Mert annyira nem elegáns. Igen. Én is egyébként azért jöttem Zakóba a Play-re is, mert ugye én utána rögtön mentem Videogames Live-ra, de nem most, nem ragaszkodtam volna már hozzá, csak úgy voltam vele, hogy nem ugrom haza átöltözni, de azért ennek szerettem volna egy kicsit úgy megadni a módját. És azért StarCraft-os póló volt az akó alatt, tehát azért igen. Én próbáltam így belőni így az elegáns és a gamer közé valahol a dolgot, de egyszer tehát tényleg furi volt ez a karszalag. Nem volt életem legjobb élménye, úgyhogy én azóta Play-re kényelmes ruhába járok, és ilyen alapvetően valahol kellemetlen volt ez, hogy úgy nem volt kellemetlen, mert sokan így tettek. Tehát ugye emiatt ugye nem volt kellemetlen, de amúgy, ha ez csak egy normális koncert lett volna, akkor kellemetlen lett volna az, hogy ott vagyok a kis pulóverembe, és lóg a táskámból egy hatalmas kartonhenger, mert kaptam napközben egy posztert, és akkor egy kis hátizsákommal megyek befele, de hogy azért nyilván fekete nadrág, mit tudom én, azért meg volt. Ja, úgyhogy... Ez a Video Games Lives, ez nagyon jó. Ez jó, egyébként jó móka volt. Annyira szeretném, hogy összekalapálják azokat a dolgokat. Én alapvetően kritikus rác vagyok, de hogy ha azokat is összekalapálnák, viszont ezeket nem fogják addig összekalapálni, ameddig nincsen konkurenciájuk. Ha lenne konkurenciájuk, én már csak abból a szempontból is örülnék neki, hogy akkor lehet, hogy több koncert lenne, igen. És akkor talán azok is eljutnának. Viszont confirmed, hogy jövőre is lesz itt Budapesten november 18. Úgyhogy ezt már így konfirmálták, úgyhogy ennek én nagyon örülök, úgyhogy amikor lehet, én már tapodok rá a jegyvételre jövőre. Én azért még megpróbálok a videós lendületből menni. Én biztosra mentem és megvettem. Nem akartam így várni azzal, hogy esetleg azt mondják, hogy nincs. Igent mondtam arra, amikor megkérdezték, hogy kérek-e jegyet. Na jó, de te valamilyen szinten egy kicsit bennfentesebb vagy, mint én. Nem csak én kaptam jegyet, ott lehetett azért. Tehát, hogy apropó, volt, láttál ott az Otherworld-ön és a PAM kutyáikon kívül más ilyen YouTube-ost? Szefi. Ja. Szefi? Uh-huh. Ott ült előttünk egy sorra, kettővel. A Daru mellett, közvetlenül. Jó választás. Őket láttam videósok tekintetében, azt hiszem többet nem nagyon egyébként. Mondjuk azért ezt tényleg hozzátesz, hogy ez kicsinálja az embereket ez a rendezvény a nap végére, tehát azért az elég bátor bevált. Tehát amikor, amikor megláttam Amikor kijöttünk az adá, kijöttünk a koncertről, és megláttam, hogy 3-4-12 van, akkor igazából nem is akkor omlottam össze, hanem akkor, amikor ugye beírtam a Google Maps-be, hogy merre akarok, hova akarok hazamenni, és akkor így kiírta, hogy ez a legrövidebb út, ez, hogyha visszamész a keletibe, így be a városba, és onnan kiutazol megint, mert úgy vannak éjszakaik. Mm. És akkor ott azért így majdnem sírva fakadtam, mert hogy azért addigra már tényleg így, így konkrétan a járással így parák voltak, mert hogy annyira fáradt voltam. Úgyhogy elérkezett életemben az első alkalom, hogy taxit hívjak. Elérkezett, nem az, hogy taxiba üljek, mert hogy volt már, hogy más mondta, hogy menjünk haza innen taxival, de én alapvetően, ha 3-4-1-kor ér véget a mozi, akkor is izével jövünk haza tömegközlekedéssel, felesleges elfenszízni ilyenekre a dolgokat, de hogy itt most úgy éreztük, és aztán tudod, amikor így beültünk így az autóba, akkor így, leült, jó, akkor így rendben leszünk. És aztán hazajöttünk, lefürödtünk meg minden, és tudod, mert feküdtünk az ágyba, hogy így készítettünk elalvás, az mit tudom én még este néztem streamet, és akkor így egyszer csak így megszalszom, hogy Pajtás, hogy még mindig nem értünk volna haza tömegközlekedésben. Ja. Na jól van, szerintem úgy kibeszéltük az eseményeket elég rendesen. Valamit esetleg még hozzá akarsz tenni a Video Games Live-hoz? Nem, szerintem elmondtam okay. Mindent. Ja, és vettem pólót. Ott. Nagyon helyes, nagyon-nagyon helyesen tetted, én nem vettem semmi lootot most. Kotortam a rákba. Jó. Igazándiból most gyorsan arról beszélhetnénk egy picit, hogy mivel játszottunk a héten. Nem is lesz egy nagyon hosszú felsorolás. Ugye te tegnap kipróbáltad az 1.1-es update-jét a No Man's Sky-nak, és arról szeretnék kicsit kifaggatni, mert ugyanis most én is elgondolkodtam, hogy az update-ek folytán, lehet, hogy most, hogy a Steam őszi vásár keretében ugye fele annyiba kerül majdnem a játék, mint eredetileg, tehát 36 euróba, érdemes lenne beugrani, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy így mit mondasz. Az első és a legfontosabb dolog, hogy az update úgy van kialakítva, hogy a videóban nagyon jól nézzen ki. Uh-huh. Tehát ezt így el kell róla mondani, hogy a játék, az update úgy van kialakítva, hogy nagyon jól néz ki a videóban. Az, ahogy épít, tudod, így megy előre, és így építget, mit tudom én, nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki. Azt láttam, hogy te nem bírtál venni magadnak egy ilyen űrhajót, amivel lehet cuccokat szállítani. Hát nem lehet azonnal megvenni, A fele összeg is ilyen félnapos farmolás volt, tehát, hogy... Meg jól beakadtál fél órára egy barlangba is. Igen, köszönöm szépen játék, mindegy. Beakadtam, nem lehet googolni, így nem fértem ki ezen a repedésen. Igen, ha a quality of life részét nézzük a dolgoknak, tehát hogy kényelmes-e a menü, kényelmes-e a UI, tehát érted, hogy kényelmes-e így használni a játékot, meg játszani vele, nem az. Ez még mindig egy konzolos játék, és abból is egy végtelen lassú példány. Pedig pimpelték a videóba, hogy a UI-t azt így fejlesztették. Na, ki is írták, és az elején így tudod, jól olvastam így az update notot, mert ugye kiírja rögtön az elején, hogy belépsz. És ez így olvastam, és így építési lehetőség, Frighters hajó kategória, mit tudom, és tudod, így mentem végig, és így fejlesztett UI, na ezt nem hiszem. Bugjavítások, ezt sem hiszem. Hazudsz, tudom, hogy hazudsz. Úgy nem hiszem el, és még mindig elképesztően fájdalmas, és még mindig zavarba, igen, itt próbáltam építeni. A legjobb részt választottad ki a streamből, Szóval... Erősíts meg, hogy nem csak nekem volt ilyen szubnautikás áthallása az építkezésnek. Nem, tehát a modulok, meg minden. Tehát olyan szubnautika 2 pont, vagy inkább 0.5? Nem. Sok hasonlóság van, de ugyanúgy sok hasonlóság van bármelyik építős játékban, ami nem a Minecraft. Tehát igen, van szubnautika feelingje, már csak azért is, mert egy különleges űrben, tehát egy különleges helyen vagy. Tehát, hogy van feelingje, de azért kellően messze van a dologtól. Igen, moduláris az építés, azonban ez a moduláris építés ez nagyon fura, és most hála az égnek a streamben végig is fogjuk tudni nézni, hogy szívok ezzel. Ugye én nagyon sok építős játékkal játszottam már, és messze ez volt a legmesszebb az intuitív kifejezéstől. Ajaj. Egyébként ez nem igaz, mert abban az esetben, ha egy nagyon rossz bolygón kezdtem volna elépítkezni, tudod, ahol kint fagy, meg radioaktív, meg fáj, meg mit tudom én, arra azt mondom, hogy az úgy teljesen rendben lett volna. Viszont én egy nem ilyen bolygón kezdtem el építkezni, és én kívülről kezdtem el építkezni, mint láthatod. És mindjárt prezentálja is a videó, legalábbis én most látom, meg a nézők is, ami azt jelenti, hogy ők később fogják hallani, amit mondok, hogy kívülről nem lehet építkezni. Kívülről ugye nem klippelődik. Ugye az ilyen jellegű építési rendszernek egy nagyon fontos része az, hogy automatikusan megtalálja azokat a pozíciókat, amik viszonylag közel állnak ahhoz, amit te el akarsz érni, de egyébként tud illeszkedni. Tehát így kívülről így bizonyos dolgok tudnak, tehát esetleg a folyosók azok tudnak klippelődni, meg a folyosóra felszerelhető dolgok azok tudnak így tapadni egymáshoz. De például egy új szoba, az nem tapad semmilyen formában a folyosó végéhez, amiből az lesz a végeredmény, hogy építesz egy ajtót a szoba falára, és aztán közvetlenül a 2 centire mögötte lévő folyosó végére is építesz egy ajtót, és akkor ez a 2 ajtó nyilván magától kinyílik, és aztán megpróbálsz így átsznikelni rajta. Ja, most éppen így szörgyűlködsz is a videóban. Mert hogy ez borz, de belülről egy viszonylag jól működő rendszer egyébként, a maga megkötéseivel. A Freighter rendszert, azt bevezették, szerintem ez így együtt egyébként egy egész jó élményt adhat. Tehát, hogy a Freighter, ugye azt nem tudom, én ezt még nem vezettem, tehát én ezt nem tudom, hogy az mit tud ténylegesen. Az update-ből nekem az jött le, hogy be lehet vásárolni egy nagy, hát a Freightert azt hogy fordítod magyarul? Ilyen kereskedő hajókat, nem? Igen. Én kereskedő űrhajókat, amiket... Azon, hogy csak lekereskedőzzem, de igen. Igen, kereskedő. Szóval nagy űrhajókat, amikbe szintén lehet építkezni ilyen modulárisan, és tudják neked szállítani a cuccokat. Na most én bennem az fordult meg, hogy ebből mennyire lehet kiépíteni mondjuk egy ilyen kereskedelmi, szövetségi birodalmat. Semennyire. Pedig az lenne a legkirályabb, érted, hogy basz, egy bolygóra oda szállítottad a cuccokat, meg flotta menedzsment, meg ilyenek. Hú, te jó Isten, flotta, ne, hagyjuk is. De nem akarok ráprojektálni a játékokat, játékra olyan dolgokat, amik sosem fognak bekerülni. Soha nem fog bekerülni, illetve az a helyzet, hogy azért nem esett messze az alma a fájától. Tudod-e, hogy hogyan kell Freightert venni? Nem. Tudod-e, hogyan kell a No Man's Sky-ban normális hajót venni? A Freighterben oda mész NPC-t? Vagy űrbázison oda mész. Freighter is jó most már, de eredetileg csak űrbázis volt. Igen, de oda mész egy emberkihez, és azt mondod, hogy kell egy hajó, és adsz neki sok pénzt. És megveszed a hajóját. Szerintem pontosan ugyanígy lehet Freightert venni. Képzeld el azt a hajókapitány. Nem. Képzeld el azt az univerzumot, ahol mindenki megunta már a karrierjét, és gyakorlatilag amint felajánlasz neki egy icipicit több pénzt, mint amely egyszerre nálad van, azonnal azt mondják, hogy hát akkor vidd a hajót, vidd a legénységet, az a helyzet, hogy én már régen, tudod mit, nem is kell fuvar haza, megyek. És oda mész a kapitányhoz, de tényleg leszállsz a hajóban, először minden hajót támadnak egyébként No Man's Sky Things, tehát minden rendszerbe belépsz a Freighter támadás alatt áll, és akkor veheted meg, ha megmented attól az 5 hajótól, 5 vadászgéptől, ami támadja éppen. Jó, megmentjük. Leszállsz, mert ugye addig zárva van a hangár, tehát hogy addig azért nem tudsz beszállni, mert hogy egyszerűen zárva van a hangár. És akkor bemész, felsétálsz a hídra, és így mondod neki, hogy mennyire adod a hajódat. Ő megmondja, hogy 7 millió 2. Te megmondod, hogy 7 millió 2. Tessék, 7 millió 2. És feláll, és elmegy. Illetve ez nincs meganimálva, úgyhogy nem áll fel, és nem megy el. Gondolom, mert hogy még sose láttam senkit mozogni ebben a játékban, sem is tudunk. Egyébként tényleg nem, tehát hogy ugye most tudsz építeni bázist, és a bázisra meg fel tudsz venni embereket, akik ugye dolgoznak neked. Dolgoznak nálad. Igen, mondjuk azt, hogy nálad dolgoznak, mert igazából azt csinálnak, amit nem szégyelnek. Tehát hogy általuk van valószínűleg egy fix munkamenet, hogy hogyan fejlesztik ki a dolgokat. És ehhez neked folyamatosan segítséget kell nyújtanod. Tehát mit tudom én, azt mondja a csávó, hogy úristen, van egy új technológia, amilyen elképesztően király, viszont a kifejlesztéséhez az kéne, hogy hozzá nekem 50 ilyet. És akkor így állsz így az univerzum közepén, hogy és az mi? Érted? Tehát nyilván ebben nem segít, én így vagyok jelenleg elakadva, és egy nagyon-nagyon rossz helyen, mert megtudnám azt, hogy hogyan kell ilyen növénytermesztő kapszulákat építeni, tudod, ilyen kis kerteket. És hogy nem tudom, hogy mit akar a csávó, mert mint tudom, hogy az mi, de hogy nem tudom, hol lehet szerezni. Elképzelésem sincs. És ez az univerzum azért nagy, hogy így elenged be kezemet. Úgyhogy emiatt nem nagyon lépek tovább, úgyhogy inkább farmoltam plutóniumot, mert az mostában valahogy nem létezik, de a hajó meg anélkül nem száll fel. És ezek a csávók, ezek így, tudod, így maguktól így az elején így mondták, hogy ja, és amikor megszereztem a nyersanyagot, amit mondott, hogy az új technológia, és mit tudom én, és tudod, így közölte, hogy mostantól így ismered a részkábelek technológiáját, és tudod, ülök egy ilyen high-tech űrbázisban, kint áll az hajóm, épp az imént mentettem meg egy fönt, egy teleport rendszeren keresztül ugráltam, keresztül kasul a világon, és akkor így most közölted velem, hogy most már a részkábeleket is ismerem. És így, good news everyone, mostantól be tudjuk kábelezni ezt a rengeteg cuccot, amit használtunk eddig. És így, tehát egy ilyen nagyon-nagyon suta, amit még mindig nem felejtettek el, az ominózus achievement rendszer, tudod, amikor így összeszűkül a kép, és ilyen nagyon cinematikus élménnyel így. Aha. De amikor az egyik űrbázisra akarsz a másikra utazni, az úgy néz ki, hogy a teleportokkal az űrbázisról csak hazafele tudsz menni, és otthonról tudsz választani az űrbázisok között. Én kettő között, amikor háromnál jártam már, de mindegy, ezen már aztán nem akadok fent. Valószínűleg igazából a tegnapi stream alatt végig egy volt, és aztán ma lett kettő belőle, pedig tegnapi streamben jártam két bázison, úgyhogy gondolom ez úgy működik, hogy majd egyszer befrissül, vagy nem tudom. És amikor kilépsz, akkor egy ilyen nagyon szinematikus élménnyel összeszűkül a kép, és így elmondja, hogy mikor találtad meg ezt a bázist, és hogy ez mennyire jó, meg mit tudom én. És ott te meg így állsz, hogy is már fordulnál vissza, és lépnél vissza a következő teleportba, mert csak mennél át a másik űrbázisra. De nem tudsz, mert hogy éppen még nagyon effekt van. Amikor így állsz, és így jó, megvárom, ameddig visszakapom a képet. Köszönöm. Addig kimegyek kávéért, vécézek egyébként egyet. Egyértelműen lehet látni, hogy felismerték, hogy a saját játékukban nem lehet megtalálni az űrhajódat. Ezért minden teleportálásnál jön veled a hajó. Tehát hiába a hajótól, mit tudom én, 100 méterre indítottad a teleportálást, a hajód jön veled, és mindig ott lesz, ahol te vagy. Engem nagyon érdekel, hogy a freighterekkel mi lesz, mert hogy ott 9 landing pad van egy freighterben, amik egyébként szintén ilyen modulárisak, tehát hogy a freighter az úgy néz ki, hogy van egy rész, amit te bejárhatsz, meg ahonnan te építkezhetsz majd valószínűleg, és az mindegyik hajón úgy néz ki, és az összes többi az kívülről csak egy modell, amit köré húztak, de hogy úgy néz ki mondjuk egy Tyson Freighter-t, aminek van egy ilyen hatalmas, fölfele kiálló, ilyen parancsnoki hídszerű dolga, ugye a parancsnoki hídja ugyanúgy a beszálló dokkok fölött van, közvetlenül, és addig a hatalmas részét föl se tudsz jutni. Mm-hmm. Igazándiból nekem az a benyomásom, tehát ez az update jó, bármennyire is vannak furcsaságai, de jó, hogy legalább kapta a játék, és továbbiak érkeznek, mert ugyanis ez úgy lett így prezentálva, hogy ez csak az alapja annak a sok minden jó dolognak, ami még jön. Alapja annak, hogy játékká váljon a No Man's Sky. Na most, ez egy 60 eurós early access, ami nem early access-nek lett marketingezve, így sőt, van, igen, pontosan. Tehát továbbra is így a marketingja és a kommunikáció a játéknak és a készítőknek egy katasztrófa, de én még nem venném meg személy szerint, még úgy, hogy most 40%-kal olcsóbb, hanem mondjuk egy fél év múlva megnézném, hogy mi lesz a játékból, mint egy jó early access-nél, és talán megint egy leértékelés keretén belül, akkor már szívesebben vágok bele. Hát, én most egyébként jelenleg épp élvezem a játékot megint, mert ugye megint új dolgokat fedezek föl, de hogy nyilvánvalóan ezekkel a pici csalódásokkal, tehát hogy hiába van egy csomó minden, amit tudok ugye építgetni, tudod, de ellenére ugyanúgy megállít a játék azzal, hogy hey dude, itt van a túlélő rendszered, kifogyott belőle az energia, igen, de a nappalimban állok, nem tudom, észrevette, de senkit nem érdekel, hogy hol vagy, kifogyott az energia, és így tudod, így állsz, és így jó, akkor mindegy, köszi, és akkor megtöltöm, tehát hogy hogy azért még nagyon sokat kell rajta fejleszteni, most jelenleg megint élvezem, de úgy, hogy látom, hogy hogy azért érződik, hogy ezt mennyi idő alatt rakták össze ezt az update-et, ami nagyon sok időnek tűnik, de nem ahhoz képest, hogy ez más játékoknak az alapja, ez a játékmechanika, hogy van egy ilyen építési dolog, meg mit tudom én. Tehát, hogy azért ahhoz képest ez nagyon-nagyon sok, és egyébként egészen, egészen jó. Én azt várom nagyon egyébként, hogy elérjek az automatikus farmolásig, mert lehet nyersanyagokat automatikusan farmolni. Nyilván egyszer valamelyik nálam dolgozó srác közölni fogja, hogy ó, azon gondolkoztam, hogy termelhetnél automatikusan. Ó, azt mondod, már kész a részkábel? Szóval, hogy ez egyszer csak elő fog majd jönni, és addig megpróbálok haladni vele, mert hogy engem ez nagyon-nagyon érdekel, illetve nagyon-nagyon érdekel a Fryter mechanika, viszont ezt nem fogom tudni előszedni farmolás nélkül. És egyébként egy kicsit visszatérő még a Fryterekre, nagyon fura a beárazása. Illetve nagyon fura az, hogy tudod, ragaszkodnak ehhez a slot számos rendszerhez, tudod, hogy mindent az alapján nézed meg, hogy mennyire a fegyveret hány slotos, az űrhajót hány slotos, a freighteret hány slotos, a bázisot hány, mindent így néznek gyakorlatilag, és nem engedik el, hogy szivassanak ezzel. Mármint ugye nyilván a bázis, az mindenki azért várta, hogy valahova el tudja tenni végre a cuccait. Na, azt én is hallgattam, hogy egy órán keresztül a láda miatt görcsöltél. Igen, aztán végre tudok építeni ládát, egyébként nem is annyira drága, egyáltalán nem megszerezhetetlen, vagy jó bolygón kezdtem. És megvan kötve, hogy bázisonként hány ládád lehet. Oh my god. És jó, hát itt a slotok a játéknak a legdrágább nyersanyagaikában. Az a legdrágább, és tudod, amikor így megláttam azt, hogy 10 láda van így beszámozva, és akkor tudod, így megtem azt így a fejedet, és így Joe így próbál ilyen optimista lenni, hogy valószínűleg ez különböző rendszereket jelenti, és az egyes rendszerhez tartozó összes ládában eléred az összes cuccot. És tudod, így állok, és így szerintem ez annyit jelent, hogy ennyi ládád lehet. És akkor tudod, mindegyik láda 5 slotos, ami azt jelenti, hogy 5 különböző cucc lehet benne maximum. Az igaz, hogy nagyon sok. Tehát, hogy mondjuk neked egy slotod a táskádban, az 250 egységnyi vasat tud elrakni. Egy ilyen slot az 1000-et. Tehát, hogy azért ezt így jól meg lehet pakolni. De ennek ellenére is, ha kiszámoljuk, akkor összesen ugye 50 különböző dolgot tudunk tárolni, és majdnem egy bolygón többféle nyersanyagot lehet kinyerni. Szóval nice. Vannak fenntartásaim még ezzel a slotos dologgal, hogy ez majd így jobb lesz. Illetve ami rémisztő, hogy szerintem a freighterekben nem álltak bele úgy, ahogy bele kellett volna állni. Nekem most van egy hajóm. Ez egy jó hajó. Nem rossz. Mondjuk inkább ezt. Ez nem egy rossz hajó. Elég nagy a tároló kapacitása. Mondanám, hogy nem annyira mozgékony, de hát ilyen mechanika nincs a játékban, úgyhogy ez nem nagyon számít. A Freightert nem tudod vezetni, gondolom. Nem tudom. Annyira érdekel, hogy mi van a Freighterrel. Szerintem nem. Szerintem azzal biztos ponttól biztos pontig ugrasz egyébként, és csak ugrani tudsz. Viszont a Freighterek árát illetően egyáltalán nem álltak bele a dologba, ugyanis az a Freighter, amin például most a videóban látod, hogy mászkálok, az ugye 7.200.000 kredit, a hajóm az 2.600.000 volt. Érted? Tehát ezek összemérhetőek. Én simán rámondtam volna, hogy kiépítem rendesen azt, hogy lehessen építeni egy bázisrendszert, ahol tudod, különböző bolygókon különböző nyersanyagokat farmolsz, és akkor neked csak teleporttal össze-vissza ugrálni kell a bázisok között, összeszedni a nyersanyagot, eladni, esetleg valami kereskedőrendszer, ugye úgy akár, mint a Falloutban, hogy ugye tudsz piacot csinálni, akármi ilyesmi. És megcsinálni azt, hogy kerüljön az a nyomvat Freighter 100 millió kreditbe. Érted? Mert arányosan, igen. Nincs különbség az, hogy egy vadászgép 2,5 millió kredit, mert annak ellenére, hogy az enyém az egy teherszállító hajó, nem vadászgép, de hogy vadászgép kategória a játékban. Hogy egy vadászgép 2 millió, egy Freighter meg 7. És itt pedig? Igen, nincs túl jó arányban a kettő. És hogy az a helyzet, van Freighter majdnem annyiért, mint amennyibe került az én hajóm. Tehát, hogy 4 millióért már lehet kapni Freightert. Az egy kicsi Freighter, de hogy így nem hiszem, hogy az építhető területe nagyobb lesz. Sőt, ha most vesz egy Freightert, akkor mi ajándékba adunk mellé egy űrbázist. És egy csomó, és nagyon félek, hogy az üzemanyag tekintetében se fognak beleállni, mert ugye az, hogy hiperűrugorgas rendszerek között, ez egy rendkívül drága nyersanyag egyébként. Tehát ez egy nagyon-nagyon drága nyersanyag. Azt hiszem most fogod látni a legjobb akciót az egész játékban. Igen. Nem, mert én most láttam, te valószínűleg már régebben. Az a lényeg, hogy a Freiternek kiparkoltam az egyes hangárjából, elfordultam balra, és a kettes, a hármas hangár automatikusan lelandoltatott, mert elkapott a vonónyeláb és lerakott. És így állt, és így, jó, köszönöm, ezt akartam. Köszi játék! Hogy egy hiperűrugrás, az gyakorlatilag egy ilyen speciális nyersanyag, amit ki kell kraftolnod, meg kell szerezned, mondjuk amióta Atlas Pass-en van, meg amióta az ember, tehát amint megszerzi az ember az Atlas Pass-t, onnantól kezdve minden jött, mert láda ilyeneket dobál előbb vagy utóbb, de hogy attól függetlenül is benne nagyon sok. Tehát, hogy nem úgy ugrás, csak úgy össze-vissza, hogy jó, akkor elmegyek oda, az 15 ugrás, de annyi üzemanyagon pont van. Hanem így tudod, így jó kraftolgatok, mit tudom én. És nem tudom, hogy a frájtereknek mi lesz az, ami hajtja őket majd menet közben. Mert hogy így arányaiban méretét tekintve legalább mondjuk ugrásonként 10 ilyet kéne betölteni. Igen, de valószínűleg tartom, hogy ezt még nem dolgozták ki, meg másrészt féltek attól, hogyha még ezért is sokkal, arányosan sokkal többet kéne farmolni, akkor az emberek eret vágnak, vagy hát minimum nem játsszák tovább a játékot. Mert egyébként ezt egyetlen egy dologgal tudták volna átbalanszolni, ezt a méretkülönbséget űrhajók tekintetében, azzal, hogy az automatikus farmer jobban működik. Igen, igen, automatizálni az egészet. És ha már itt az automatizálás szót, szerintem ha te csak meghalod, akkor már így végigfut a hátadon a hideg, és így vágyat érzel. Addig nem engedem el ezt a játékot, ameddig ki nem automatizáltam belőle egy frightert, és aztán igen, megnézem, hogy azzal mit lehet csinálni, és hogyha jó, akkor még esetleg visszajárok játszani. Igen. Tehát, hogy én most konkrétan nagyon dedikált vagyok azzal kapcsolatban, hogy felfedezzem azt, hogy ez egyáltalán hogy működik, és nyilván nincs annyi időm, mint amennyi kéne. De hogy napközben ma is ezt játszottam. Jó, igaz, azért, mert agyhalott voltam, és nem voltam képes semmi másra, de ezt játszottam. Hát én tegnap, hogy őszinte legyek, gondolkodóba estem, hogy most így ugye az akció keretén belül be kéne újítani, de én szerintem inkább várok vele, aztán megnézzük, mert lesz ez még leértékelve érzésem szerint, de látható több minden lesz benne. Igen, én várok. És egyébként ezen kívül meg ilyen annyira tudod, ezek csak ilyen ott te jó Isten, mi történik itt? Ugye, ha találkozol egy emberkékkel, tudod, ilyen péntek esti láz, mindenki tabletezik a bárban, pont most megy egyébként a videó rész, ezzel viccelődtem is amúgy, hogy pont így néz ki a péntek stream, de egyébként ez nem igaz. De hogy tudod, mindenki csapatja jönnek, és ugye itt felvehetsz adott embereket. Tehát nekem már van tudósom, nekem már van builderem, meg van egy fegyverszakértőm, aki bizonyos esetekben páncélszakértő is, de mindegy, ahogy ő éppen szeretné. És ha ezt felveszed, akkor így nagyon örül, meg van ilyen gesztusa, hogy így mennyire örül, és aztán visszamerül a tabletébe. Te kimész, a hangárból elveszed az egyetlen űrhajót, ami ott van, felszállsz vele, lemész, és mikor megérkezel, már ott vár. És tudod, ez a... Oké, minden a legnagyobb rendben, egy év állok a zennel. És tőled az ilyen kis apróságok, hogy ugye ezek a karakterek nem mozognak, és egyébként azóta nálam tableteznek, szóval minden a legnagyobb rendben van. Azt nem is tableteznek, ha felveszed őket? De, tableteznek, csak nálam. Ja, jó. Mert azt hittem, hogy az egyetlen kis apró önálló cselekedetük is elvész, amit így személyiséggyanánt adtak nekik, nem, ha felveszed nem, őket. Nem. Felveszed őket, egyébként mindegyik egy szobába egy tud csak dolgozni. Tehát, hogy ők így nem hiszed, hogy majd többen osztozunk. Ilyen kis aszociálisak. Pedig egyébként nem mennek el fél méternél messzebb az asztaluk, de mindegy, egy szobában egy ember dolgozik, nem baj, egyébként végtelenül olcsóak a szobák, tehát, hogy így kimész három kavicsot, letörsz, megépíted a Roxfortot, és így szépen ül mindegyik a saját kis szobájába, és így laptopozik. A két első emberem, akik voltak nagyon sokáig egyedül, az építő, meg a scientist, ők a bázis teljesen másik oldalán vannak, tehát ha üvöltik, se hallják egymást, érted? Tehát ilyen... És mondom egyébként, ők nem neked dolgoznak, hanem nálad. Tehát ők csinálják, amit akarnak, te semmilyen fejlesztési rendszerrel, nem, nincs semmi tech tree, hogy melyik irányba húzod el őket, és tudod, akkor mit tudom, lenne az automatizálás, lenne a weaponry, vagy ami teljesen felesleges, mert nem talál ezt senki, csak a világűrben. Vagy érted, lenne bármi ilyesmi, hanem így feldobálják így neked az ötleteiket. Én arra gondoltam, hogy láttam ilyen növényeket termeszteni helyeken. Nem akarsz növényeket termeszteni itt bent? De akarsz, akkor szerez nekem egy ilyet. És így még köze van a kettőnek egymáshoz? Semmi? De legalább ritka? A tudós legalább így elküld helyekre, hogy Azt hallottam, hogy nagyon jók a részkábel fektetésben a Józsiék. Pont itt van 150 méterre egy bázisuk. Nem kocogsz el megnézni, hogy hogy kell részkábelt fektetni? Aztán hozd vissza az eredményeket, és aztán megmondom neked, hogy kell részkábelt fektetni. És akkor elkocogsz, és így rájössz, hogy hogy kell részkábelt fektetni, ami nem tudom, mire lesz jó a továbbiakban. Remélem valamire, igen. Jó. Hát, hogyha te jól érzed magad a játékkal, az tök jó. Én nem mondanám, hogy jól érzem magamat vele, azt akkor mondanám, elhagy. Hogy érdekel, hogy ezek a lehetőségek mik, és eközben nem zavar a végtelen monotonitás és repetitívség, ami van, mert ugye most egy picit megtört a repetitívség azzal, hogy bekerült melyik ez a játék a végtelen repetitív. Hajt a kíváncsiság akkor. Mert most hajt a kíváncsiság, és a bázisépítést ugye még nem tapasztaltam ki annyira. Tehát azt például el kell mondani, hogy egyébként nem tudom, te hogy gondolod ezt a bázisépítős dolgot, de nem építhetsz akárhol bázist. Igen, azt láttam, hogy csak bizonyos kijelölt helyeken lehet bázist. Kijelölt pontokon, ott el kell foglalni egy alapépületet, és azt az alapépületet tudod bővíteni. És ha megnézed a bázisom környékét, például a videóban több helyen látszódik, nagyon egyértelmű, hogy meddig ér a bázis. Tehát egy kör alakú fűfolton vagyok. A széléig tudok építkezni. Ennyi. Szóval még behatárolt és erősen. És így közé építenék még egy ilyen szobát, így valamelyik irányba, és így közé, az már a bázison kívül van, és így, de hát hozzáér, mert mint érted, csak így igazából mi csak két fal. És így, az a szobán kívül van. Jó, akkor én kérek elnézést, az a szobán kívül van. Hát jó. Akkor még várok egy évet. Az biztos a No Man's Sky-ja, ha egyáltalán beszállok. Igen, most például, amit most én látok, az mondjuk neked valószínűleg régebben volt, így pont, ahogy megyek ugye a bázis felé, így egyértelműen lehet látni, hogy egy lila fűfolt közepén van a bázis. És addig lehet építeni, ameddig a lila fűfolt tart. Tehát, a lila fűvön. Bázis a lila fűvön. Egyébként zseniális, mert belóg néha a talaj a padlón keresztül, tehát ilyen szubnautikásan néha így belóg a fű, néha meg nem. Már rá se rántok. Viszont meghozta a kedvemet a Subnautikához. Most már annyi update-et kapott, hogy már megint egy teljesen új játék lesz, ha neki ülök játszani. Hát azért ezt nem mondanám feltétlenül. De igen. Ajaj. Na jó van, viszont mi időnk végéhez értünk. Még egy dolgot már láttam, hogy így azért cseten így a szóvízbűnözés mellett ment még a Steam vásár. Csak annyit, hogy ha kértek tőlem tanácsot, hogy én miket ajánlok a Steam vásáron, akkor javaslom a kurátori oldalamnak a felkeresését. Ami játékok ott vannak és le vannak értékelve, azokat tudom ajánlani. Ezt most csak így azért osztom meg, mert tényleg e-mailben is, meg kommentekben is kérdezték ezeket tőlem, hogy itt a Steam vásár, oh my god, mit vegyek? Nem tudom, mire költsem el azt a kevés pénzemet, ami van. A kurátori oldalamon lévő játékokat tudom ajánlani. Aztán onnan szemezgeti. De természetesen ezen kívül is lehet. Még egy dolgok. Utolsó dolog a stream végével. Kaptam egy ilyen csomagot Playten. Hú, azt igen, azt akkor leplezd le. Amit... Csak ne robbanjon. Azt mondta, hogy ezt a CubeCast-hez küldi, de nem tudom, hogy ebbe is kell kinyitni, de én arra gondoltam, hogy ebbe nyitom ki. És nagyon reménykedünk benne, hogy nem robban. Ketyeg! Viszont én azt hiszem, közben rájöttem, hogy ez mi lehet. És igen. Valóban az. Remek, sikerült úgy megcsinálni, hogy ráragadjon a ragasztó. Szóval kaptunk What's egy this? Bitkönyvet. És azt hiszem be is. Nem, egy üzenet van hozzá. Gondoltam, jól jön majd a CubeCast-en. Főleg ezekben a wiki nélküli ínséges időkben. Üdv, Marci! Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Egyébként a mai nap folyamára küldött wiki egy viccet. És az a helyzet, hogy azóta még egyszer rám írt, hogy el ne felejtsem, úgyhogy... Jó, akkor wiki vicce, és utána pedig egy random szemelvény újdonsült vicckönyvünkből. Keresünk a vicckönyvből is. Igen. Egy pillanat csak wikivel azóta beszélgettünk, úgyhogy elsodródott már a vicc. Jó, amíg megkeresed, akkor szerintem így elköszönünk. Én most majd áttolom a jövő hétre, hogy így mikkel játszottam, meg mikkel fogok a héten játszani. Valószínűleg majd jövő héten lesznek még érdekes témáink köztük, hogy hogyan építünk vidám parkokat. Arról majd a jövő héten igen. Szerintem beszélünk így mélyen. Oh boy. mélységében taglaljuk a Vidám Park építés csínyát, binyát. Most viszont ma estére köszönjük szépen mindenkinek a figyelmét, és jövő héten ugyanitt találkozunk a CubeCast 65. adásában, ha minden jól számoltam. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, most pedig a szó Siriusé és a vicceké. Szóval akkor Vikitől érkezett vicc. A vak és a siket hegedű művész előadást tart, megkérdezi a vak. Táncolnak már? Mire a siket? Miért elkezdtük? Oké. Okay. Szerintem ezek annyira mindegy, oké? Okay? És igazából ezt csak belelapoztam, felcsaptam egy random lapon, és elolvastam egy viccet. Miért viselnek az irodisták szemüveget? Hogyha elaludnának, ne szúrja ki a szemüket a ceruza. És akkor mehetünk is. Nyugodalmas jó éjszakát. Sziasztok! Ezek a viccek. Végén még elhívnak minket a Showder.